श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज की जय। उनके परम पावन प्रादुर्भाव महोत्सव की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री वंशीवट ज्ञान गुदरी यमुना पुलिन श्री गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र परिसर में श्री ठाकुर जी की चरण सन्निधि में समस्त आचार्य वृंदों की भावमयी उपस्थिति में पूज्य संतों एवं ब्राह्मणों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। 3 दिन का उत्सव पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी का उत्सव, निर्जला एकादशी का उत्सव, द्वादशी का उत्सव श्री यमुना मंदिर में मनाया गया। आज मध्याह्न में यहाँ भी प्रसाद था और हम लोगों ने वहाँ भी यमुना जी के सामने बैठकर भी कुछ लोगों ने पाया। यमुना जी बड़े सुंदर फूलों के महल में विराज रही हैं, बड़ी प्यारी झांकी है। आप लोग यहाँ से जाते समय यमुना जी बगल में ही मंदिर है, स्थान का ही मंदिर है, यमुना मंदिर में दर्शन करते हुए सब जाएंगे। आज बाबा के उत्सव का कुछ प्रसाद बचा हो तो थोड़ा थोड़ा कथा के बाद सबको मिल जाएगा प्रसाद, बाबा देख लेंगे। यह त्रिदिवसीय उत्सव ब्रज के महान संत पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी का प्रादुर्भाव उत्सव, इसका भाव श्री रश्मि भाई जी के मन में जगा। बोले बाबा का उत्सव मन जाएगा वहां, और निर्जला एकादशी को बोले हमारे भी 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाबा के उत्सव के साथ आपको भी यमुना जी का, गिरिराज जी का, गौ माता का, संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा। बड़े भव्य रूप में यमुना जी तीनों दिन पुष्पों के महल में विराजी और वहां सत्संग हुआ। वहां आज भागवत जी का पारायण पूर्ण होना था, तीनों दिन भागवत जी का पारायण चला, एकाह पारायण, तीन दिन में तीन भागवत जी के पारायण हुए। तो भागवत जी के पारायण के भाव से अभी पांच बजे ही वहां, पांच बजे तक श्रीमद् भागवत जी का पारायण चला, तो अब सत्संग का स्थल अब यही रहेगा। दोपहर तक वहां सत्संग का स्थल रहा। श्री ये आवाज कुछ ज्यादा हो रही है, क्या इसको बंद करवा दें? एक को बंद करवा के देखें। हा हा हा, बड़ी शांति। नहीं वहां उसको तो चलने दो, भले ही कितने से भी थोड़ा कम हो गया, एक होने से ठीक हो गया ना? दोनों होने से और अब तो ठाकुर जी की दया से ऊपर से भी रस वृष्टि हो गई है, इसलिए थोड़ी वातावरण में शीतलता भी आ गई है। तो अब भगवत कृपा से यह त्रिदिवसीय उत्सव बहुत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ और श्री यमुना जी की ओर से, संतों की ओर से, गौ माता की ओर से, इसके मनोरथी रश्मि भाई जी को, उनके पूरे परिवार को खूब खूब मंगलमय आशीर्वाद, उनके अनुज गोलोकवासी श्री तुलसी भाई के निमित्त भी एक भागवत का पारायण हुआ, उनका भी खूब मंगल हो, भगवान की भगवान कृपा करके अपनी सन्निधि उन्हें प्रदान करें। अब हम विनय पत्रिका के 25वें पद का शुभारंभ जो किया गया है कतिपय दिनों से, उसी की चर्चा आगे आरंभ करते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी का स्मरण हम लोग कर रहे हैं। जयत्यंजनी गर्भ अम्बोधि संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी। जयति जय बाल कपि केलि कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पवि गर्भ करवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता। जयति रणधीर रघुवीर हित देव मणि रुद्र अवतार संसार पाता विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुस विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। जयति सुग्रीव रिक्षादि रक्षण निपुण बाली बलशाली बध मुख्य हेतु जलधिलंघन सिंह सिंहिका मद मथन रजनीचर नगर उत्पात केतु। जयति भू नंदनी शोच मोचन विपिन दलन घन नाद वश विगत शंका लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित होलिका करण लंकेश लंका। जयति सौमित्री रघुनंदना नंद कर ऋक्ष कपि कटप कटक संघट विधाई बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल के तुरण विजय दाई। जयति जय वज्र तनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु शैल पाणी समर तैल यंत्र तिल तमी चर निकर पेर डारे सुभट घाल घानी। जयति दस कंठ घट कर्ण बारिद नाद कदन कारण काल नेमि हंता अघट घटना सुघट सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता। जयति विश्व विख्यात बानेत बिरदावली विदुष वर्णत वेद विमल वाणी दास तुलसी त्रास समन सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। इस पद्य में सात चरण हो चुके हैं कल तक। जयति जय वज्र तनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु शैल पानी समर तैलक यंत्र तिल तमीचर निकर पेर डारे सुभट घाल घानी। यहां तक हो गया। यहां से आगे का आठवें और नौवें चरण का स्मरण आज के सत्संग के क्रम में किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं जयति दस कंठ घट कर्ण वारिद नाद कदन कारण काल नेमि हंता। बहुत प्यारी बात। हे श्री हनुमान जी महाराज, आपकी जय होती है, अतएव आपकी जय हो। भगवान श्री राम के पवित्र लीला चरित्र में दशकंठ माने रावण, घटकर्ण माने कुंभकर्ण, वारिदनाद माने मेघनाद, इन सबके कदन कारण, इन सबके कदन अर्थात विनाश के कारण थे हनुमान जी आप ही। इनके संहार में, इनके विनाश में आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि रामायण महामाला का रत्न हनुमान जी को कहा गया। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम्। रामायण महामाला के रत्न है हनुमान जी। हनुमान जी के बिना रामायण महामाला रत्न शून्य है, शोभा शून्य है। इन सबके संहार का कारण हनुमान जी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्यों बता रहे हैं? बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। संहार का कारण इसलिए बता रहे हैं कि यदि श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के दूत के रूप में भगवान श्री राम के करकमल की मुद्रिका को लेकर समुद्र लांघ कर लंका नहीं पधारे होते तो क्या रावणादि दुष्टों के संहार की भूमिका बनती? इनके संहार की भूमिका बनी ही तब, जब श्री हनुमान जी महाराज श्री राम दूत बन करके, श्री राम जी के संदेश वाहक दूत बन करके, राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की श्री हनुमान जी महाराज जब पधारे, तभी इन सबके संहार की भूमिका बनी। हमारे यहाँ वध के कई प्रकार हैं, किसी को मारने के कई प्रकार हैं। एक प्रकार है तेजो वध, क्या है तेजो वध, चलो हम तेजो वध को इस रूप में निवेदन करते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। कर्ण ने कहा कि अर्जुन को जितना उत्तम सारथी प्राप्त है, उतना बढ़िया उत्तम सारथी यदि मुझे उपलब्ध हो जाए तो महाराज दुर्योधन आप अपनी विजय सुनिश्चित समझें। महारथी युद्ध तो करता है, पर महारथी के युद्ध में सारथी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब यही समझ लो, मान लो बम वर्षक कोई विमान है, आजकल तो वही युद्ध की पद्धति हो गई है। अब बम वर्षक उसमें सिपाही सैनिक जो भी हैं, वो बड़ी वीरता से, बड़ी कुशलता से और शत्रु के क्षेत्र में जाकर बम वर्षण कर रहे हैं, लेकिन पायलट कुशल न हो तो सबके प्राण संकट में आ सकते हैं कि नहीं? सारी शूरता वीरता धरी की धरी रह जाएगी। महारथी चाहे जितना बड़ा वीर हो, शूर हो, योद्धा हो, पर कुशल सारथी की बहुत आवश्यकता है। भैया ये जीवन भी रथ ही है और भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कुशल सारथी और कोई दूसरा नहीं है। इन अपने इंद्रिय रूपी अश्वों की लगाम अपने प्राण प्यारे श्री गोविंद प्रभु के हाथ में सौंप दो, बस इतना काम आपको करना है और बाकी तो सब काम ठाकुर जी का है, ठाकुर जी ही करेंगे। इतना काम यदि आप कर लें अपने जीवन में तो भगवान कह देंगे निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ, बाकी सब काम हमको ही करना है। अपने जीवन के रथ की बागडोर भी श्री ठाकुर जी के हाथ ही सौंप देनी चाहिए। तो हम जो बात कहना चाहते थे उसे पहले कह दें तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर हैं, अब वो तो आने से रहे, उनके जैसा दूसरा कौन हो सकता है। तब सबकी दृष्टि पांडवों के मामा जी शल्य पर पड़ी और शल्य पांडवों के मामा हैं तो कौरवों के भी मामा हैं, पर पांडवों के खास मामा हैं क्योंकि माद्री के भाई। लेकिन स्वागत सत्कार सम्मान करके दुर्योधन ने उनको अपने पक्ष में कर लिया। इसमें भी कूटनीति शकुनी की ही थी और जब उन्होंने दुर्योधन को सहायता का आश्वासन दे दिया, दुर्योधन के पक्ष में लड़ने का वचन दे दिया, तब सबने शल्य को प्रार्थना की कि भाई देखो उधर तो अर्जुन है और इधर हमारी ओर कर्ण है, पर अर्जुन को श्री कृष्ण सारथी के रूप में प्राप्त हैं, पर यहाँ कर्ण को उतना उत्तम कोई सारथी प्राप्त नहीं है, आप यदि सारथी बन जाएं तो बहुत अच्छा है। इतना सुनते ही शल्य भड़क गए, उनके होठ क्रोध में कांपने लगे, नेत्र लाल हो गए। उन्होंने कहा मैं इस नीच सूत पुत्र का सारथी बनूंगा, क्या मैंने अपना स्वाभिमान पूरी तरह गिरवी रख दिया है क्या? उठकर सभा से जाने लगे, मैं पांडवों के पक्ष में भी नहीं जाऊंगा और तुम्हारे पक्ष में भी नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। बड़े प्रयत्न पूर्वक समझा बुझा के उनको लाया गया, हाथ पांव जोड़ करके कैसे भी करके शल्य को राजी कर लिया। शल्य जी राजी हो गए, मामा जी राजी हो गए, बोले ठीक है लड़ेंगे, सारथी बनेंगे। अब यह सूचना जैसे ही पांडवों की ओर पहुंची तो पांडव बड़े हताश और निराश हो गए। वहां तो शकुनी है और यहाँ भगवती सरस्वती जिनके संकल्प से प्रकट होती है, वो साक्षात परिपूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण है। भगवान ने कहा देखो मामा जी तो तुम्हारे भी हैं। युधिष्ठिर से कहा कि तुम एकांत में जाकर उनसे मिलो और प्रार्थना करो कि मामा जी अब जो होना था सो तो हो गया, अब हम भी तो आपके भांजे हैं और हर प्रकार से हमारे साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, हम विपन्न हैं, तो गरीब की सहायता विपन्न की सहायता करना मानवता है, उसमें भी हम आपके भांजे हैं तो हमारा थोड़ा तो ध्यान आपको रखना चाहिए। महाराज ये बात सुनकर शल्य ने कहा कि युधिष्ठिर मैं क्या करूं, मैं अब उनके अधीन हो गया हूं, मैं मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन करता हूं, मैंने यदि उन्हें वचन दे दिया है तो मैं उस वचन से हट नहीं सकता, पर तुम्हारी भी बात सही है, तुम्हारा तो मैं खास मामा हूं तो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने पट्टी पढ़ा के भेजा था, इतना चतुर खिलाड़ी हमारे ठाकुर जी के जैसा कौन होगा। युधिष्ठिर को समझा बुझा के ठाकुर जी ने भेजा था कि आप मामा जी से कहना कि बस आप हमारी ओर से एक ही काम करो, कर्ण का तेजो वध करो। अब ये तेजोवध शब्द को समझाने के लिए हमको इतनी कथा कहनी पड़ी। तेजोवध जानते हैं भाई, सारथी और रथी का संवाद होता है, तो जब जब संवाद हो और स्वाभाविक है जो महारथी वीर होगा अपनी वीरता को तो बताएगा मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो उस समय तुम उसको खूब खरी खोटी सुनाना, और उसको बार बार अपमानित करके उसको बलहीन है, तुम कायर हो, तुम निस्तेज हो, तुम कुलहीन हो, सब प्रकार से उसको हीन बता करके उसको कमजोर करना है। इसको कहते तेजोवध। चाहे जितना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसको आप बार बार क्या कहना चाहिए, उसको आजकल की भाषा में क्या कहना चाहिए, आप बार बार उसको नीचा दिखाएं, ऐसी भावना ऐसी बात उसके सामने करें कि उसका उत्साह जाता रहे और हीन भावना उसके भीतर घर कर जाए। अरे भाई अब कुछ भी हो इसके सामने मैं बोल नहीं सकता हूं। तो आप कर्ण का तेजोवध करना माने उसका जो शौर्य है, उसका जो पराक्रम है, उसका जो ओज तेज है, उसको नीचा दिखा दिखा करके उसको नष्ट कर देना। तो फिर कर्ण नष्ट हुआ ही समझो। वीर के भीतर जब उत्साह नहीं रह जाता है तो वह वीर मरे हुए के जैसा हो जाता है। यही एक उपाय कर्ण को मारने का है, अन्यथा महाराज विजय तुमको नहीं मिल पाएगी। बोले सारथी तो आप बनो, लेकिन एक बात पक्की कर लो कि हम सारथी तो तुम्हारे रहेंगे, पर हम जो कुछ भी कहें अच्छा बुरा वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये पक्का कर लो उससे, मरता क्या ना करता। शल्य ने उससे पक्का करवा लिया कि हम कुछ भी कहें तुमको सुनना पड़ेगा। ये तो तुम समझते हो कि हम तुमसे बड़े हैं। हाँ बड़े तो हो, मामा जी हो, तुम कुछ भी कहेंगे तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, सही बात कहेंगे। हाँ सही कहेंगे तो सही बात कई बार कड़वी होती है। कर्ण से ही सी बोले हाँ कड़वी भी होती है, तो तुमको सुनना पड़ेगा, नाराज नहीं होगे। और कहीं तुमने हमको कटु वचन कह के अपमानित किया तो हम छोड़ के बीच में ही चले जाएंगे, और समझ लो। माने हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं, तुमको हमारी सुननी पड़ेगी। कौरवों के पक्ष में समस्या यही है, लड़ रहे हैं दुर्योधन के पक्ष से, पर हित चिंतक पांडवों के हैं, ईमानदारी से लड़ ही नहीं रहे। और इधर जहां भगवान श्री कृष्ण हैं वहां सब ईमानदारी से लड़ रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज ने ये जितने वीरों का नाम गिनाया जा रहा है, दशकंठ घटकर्ण वारिद नाद रावण कुंभकर्ण मेघनाद, ये तीन महावीर लंका के, इनका तेजोवध हनुमान जी ने किया। तेजोवध हनुमान जी ने कर दिया, इसलिए इनका मारना राम जी को भी सरल हो गया। ये देवी राम जी तो परमात्मा हैं, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अंगुल्य गृण तान हनमी इच्छन हरि गणेश्वर, अरे अंगुली भी ना उठावे, खाली संकल्प कर लें तो प्रलय हो जाता है। लेकिन यहां भगवान नरलीला कर रहे हैं, यहां श्रेय हनुमान जी को जाता है। हनुमान जी ने तेजोवध कर दिया। रावण को इतना अहंकार था, अहंकार का ही प्रतीक माना है रावण, बड़ा भारी अहंकारी है रावण, और उसके अहंकार का हेतु भी है। हाँ ऐसे वैसे सामान्य नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को देखना चाहिए, जहां अगस्त जी महाराज रावण की दिग्विजय यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। उस प्रकरण का कैसा पराक्रमी है रावण, यमराज को भी मुंह की खानी पड़ी। देवराज इंद्र पराजित ही नहीं हुए, उनको बांध लिया गया, बंधन में डाल दिया गया। बड़ा प्रचंड पराक्रमी है रावण, सामान्य वीर नहीं है। भगवान शिव के आसन कैलाश को भुजाओं में हंसते हंसते उठा लेने वाला रावण, मेरु मदराचल के शिखरों को मूली के समान तोड़ देने वाला रावण, दिशाओं के गजेंद्र जिसकी छाती से टकराकर दिशाओं के गजेंद्रों के दांत मूली के समान टूट गए और रावण की छाती में घाव की तो चले क्या छेद तक नहीं हुआ, छिली तक नहीं छाती उसकी, इतना प्रचंड पराक्रमी रावण। वाल्मीकि महर्षि ने तो यहां तक कहा है कि नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वातिन मारुतः। महर्षि वाल्मीकि के शब्द हैं, नैनम सूर्य प्रतपति, जेठ की दोपहरी है, हम लोगों को धूप से बचना हो तो पगड़ी बांधनी पड़ेगी, कान बांधने पड़ेंगे, और अब तो भगवान ने ऐसी लीला की सबको मुंह भी बांधना पड़ता, जल्दी पहचान में नहीं आते कौन आदमी है। और छाता भी लगाना पड़ेगा, नीचे की गर्मी से बचने के लिए जूता चप्पल भी पहनना पड़ेगा। पर हम आपको बताएं, महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में रावण को इसकी जरूरत नहीं थी, वो जेठ की दोपहरी में चल पड़े तो सूर्य की हिम्मत नहीं जो उसको गर्मी पहुंचा सके, सूर्य उसके भय के मारे ठंडे पड़ जाते। नैनम सूर्य प्रतपति, वायु देवता को बढ़िया सीरी सीरी जैसे एकदम चिल्ड कर दो एसी को, और एसी की वातानुकूलित यंत्र की बड़ी ठंडी ठंडी हवा आवे, उससे भी ठंडी हवा वायु को चलानी पड़ती थी गर्मियों में उसके पास से, उसको गर्मी न लग जाए। और वो भी इतनी तेज से वायु नहीं बह सकते थे कि उसका कपड़ा उड़ जाए। पार्श्वे वातिन मारुतः, कहां तक कहें, रावण जब चहलकदमी करते हुए भ्रमण करते हुए समुद्र के तट पर पहुंच जाता था तो समुद्र गर्जना करना बंद कर देता था, उसकी लहरें दूसरी तरफ उठती थी, उधर लहरें उठनी बंद हो जाती थी। आप विचार कीजिए, इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना प्रचंड पराक्रमी था, और उस पराक्रमी रावण का तेजोवध हनुमान जी ने कैसे किया, जिसकी लंका अभेद्य दुर्ग थी, कोई जा ही नहीं सकता था, वो सोचता था यहां किसकी गति है, कोई नहीं जा सकता, कौन आएगा यहां तक, कैसे कैसे उपकरण फिट कर रखे थे रावण ने। अब देखो, राहु की मां सिंहिका छाया ग्रहणी वो समुद्र में ही रहती थी, उसी रास्ते में जल मार्ग से जाए तो खैर नहीं, और मान लो कोई आकाश मार्ग से जाए तो, आकाश मार्ग से जाए तो वो छाया ग्रहणी सिंहिका वो खा जाया करती थी, ये रावण की व्यवस्था। और कथनचित कोई लंका में पहुंच भी जाए तो घुस तो सकता ही नहीं। चारों ओर से ऐसे यंत्र लगे थे, कोई घुस नहीं सकता लंका में। अब आप विचार करो, हनुमान जी ने अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। तो अति लघु रूप का अर्थ क्या है? हनुमान जी मच्छर बन गए ऐसा नहीं कहना, जैसे मच्छर बहुत छोटा प्राणी होता है ऐसी मशक समान रूप कपि धरी लंक ही चले सुमिरी नरहरी। हनुमान जी ने इतना सूक्ष्म रूप बनाया, इतने से हनुमान जी, उसी में पूरा स्वरूप है हनुमान जी का। अब कोई छोटा जीव मच्छर, मच्छर जैसा कोई छोटा प्राणी यहां से निकल जाए, हम यहां बैठे हैं और यहां से निकल जाए, नीचे से निकल जाए तो किसका ध्यान जाएगा, अथवा उस दरवाजे से निकल जाए तो किसका ध्यान जाएगा। पर रावण की व्यवस्था कितनी उत्तम थी, व्यवस्थापकों को मैनेजमेंट वालों को सीखना चाहिए उसे व्यवस्था। कैसी चौकीदारी थी रावण की कि इतना सूक्ष्म रूप धारण करके घुसने वाले हनुमान जी भी लंकनी की नजर से बच नहीं पाए। ए कहां जा रहा है? मोर यहां मोर आहार जहां लगी चोरा, चोरी चोरी बिना अनुमति के, बिना आइडेंटिटी कार्ड के, बिना प्रवेश पत्र के तू कैसे भीतर घुस रहा, कौन है तू? हनुमान जी ने कहा मैं कौन हूं तुम अभी बताऊंगा, पहले तू बता तू कौन है। और तू मुझे क्यों टोकती है, तू क्या करना चाहती है? उसने कहा मैं इस लंका दुर्ग की अधिष्ठात्री हूं, मेरा नाम लंकनी है। पूरी लंका में किसी भी दरवाजे पर मैं मिलूंगी, ऐसा नहीं कि कोई एक दरवाजा, हर दरवाजे पर मेरी उपस्थिति है। शक्ति थी वो, अनेक रूप धारण कर सकती थी, मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता, मेरी अनुमति के बिना कोई इसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी बोले वो तो ठीक है, पर तू बैठी यहां का क्यों बैठी है दरवाजों पर? उसने कहा मेरा आहार ही यही है, मोर आहार जहां लगी चोरा, चोर मेरा आहार है। हनुमान जी ने कहा लंका में सब झूठा ही बोलते हैं क्या? अरे तेरे तेरा आहार चोर है तो सबसे बड़ा चोरों का सरदार तो रावण है, वो तो अब तक जिंदा है, उसको तो तूने खाया नहीं, अब तू खुद ही बोल रही है कि मेरा आहार चोर है। तो जानकी जी को चुराई के तो रावण लाया, तो इतनी भारी चोरी करने वाला, देखो रावण को कोई राजा नहीं मानता था उस काल में भी, भले ही त्रिलोक विजयी हो, रावण को सब दस्यु मानते थे, दस्यु माने डकैत, इसलिए सूर्यवंश के एक राजा हुए उनका नाम हुआ त्रिशत दस्यु। क्या नाम हुआ? त्रिशत दस्यु। तो त्रिशत दस्यु शब्द के अर्थ में लिखा है दस्यवाह रावणा दया त्रिशंति, रावण आदि उससे डरते थे इसलिए उनका नाम त्रिशत दस्यु हुआ, रावण को दस्यु कहा गया। तो चोरों का सरदार वो तो तेरे घर में बैठा है, उसको तो तू खाती नहीं है, और जो राम जी का सिपाही है जो चोरी का पता लगाने और चोर का पता लगाने आया है, उस चोरी और चोर का पता लगाने वाले को चोर बता रही, बड़ा झूठ बोलती है। हनुमान जी को गुस्सा आया, गुस्साए तो हनुमान जी ने सोचा कि जड़ ही दूं इसको, एक मुक्का एक घूसा जड़ दूं। पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, स्त्रियम मन्यमानाम ताम नाति चुक्रोध बान रहा। उसको स्त्री मानकर हनुमान जी को ज्यादा गुस्सा नहीं है, बोले मारेंगे तो मरी जाएगी, ऐसा मारें कि थोड़ा सबक तो सीख ले, ये पता तो चल जाए कि कोई है, आया है कोई तेरा दादा गुरु, लेकिन मरे नहीं, ये हनुमान जी के मन में भाव आया, इसलिए धीरे से तमाचा जड़ा। पर मुठिता एक महाकपहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी अपुनि संभार उठी सो लंका जोर पान कर बिनेश शंका सात मोर अति पुण्य बहुता देखिए नयन राम कर दूता। और यहाँ तक ही नहीं, बोली तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी ने सत्संग तो किया नहीं, हनुमान जी तो भूसा जमाया और वो सत्संग की बात कह रही है। इसलिए सत्संग विनय पत्रिका में सत्संग को तीन प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने परिभाषित किया है, तेही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तीन प्रकार का सत्संग होता है, दर्शन का सत्संग, सत्पुरुष का दर्शन हो जाए, वे कुछ भी न बोलें, उनके दर्शन से ही जीव कृतार्थ हो जाए, उसको सत्संग मिल जाता है। कथंचित हमने उनको नहीं देख पाया, उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो भी हम धन्य हो गए, चाहे हम उन्हें देख लें चाहे वे हमको देख लें। भगवान के प्राण प्यारे भक्त की किसी सत्पुरुष की नजर पड़ गई तो नजर पड़ते ही सत्संग हो गया, स्पर्श का सत्संग, हम उन्हें छू लें या वे हमें हमारा स्पर्श कर लें तो भी सत्संग हो जाता है। प्रेम से आशीर्वाद का हाथ सिर पर रखें तब तो कहना ही क्या, मान लो आशीर्वाद का हाथ न रखें क्रोध वाला ही हाथ रख दें, थप्पड़ ही जड़ दें, लात घूंसा वाली कृपा कर दें, यह कृपा भी यदि किसी भक्त के द्वारा की गई है तो भी जीव धन्य हो जाएगा। अब हनुमान जी ने प्रेम से तो आशीर्वाद नहीं दिया लंकनी को, मुठिका एक महाकपन एक घूंसा जमाया, प्रेम से तो नहीं जमाया, गुस्सा में जमाया, पर इतने मात्र से हनुमान जी जैसे संत का स्पर्श होते ही लंकनी को सत्संग मिल गया, और जब सत्संग मिल गया तो बुद्धि शुद्ध हो गई और उसने सत्संग की महिमा का वर्णन किया, हे तात हनुमान जी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख इस तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए, वो आप जैसे भक्त के सत्संग का एक क्षण सत्संग का सुख एक पल्ले पर रखा जाए तो मोक्ष का सुख और स्वर्ग का सुख भी सत्संग सुख की बराबरी नहीं कर सकता है। तो रावण की सुरक्षा कैसी अद्भुत थी। एक और बात प्रसंग बस कह दें, रावण ने अशोक वाटिका भी ऐसी बनवाई थी कि उसमें कोई जा ही नहीं सकता था, ऐसी भूल भुलैया थी कि इतना बड़ा बगीचा इतना बड़ा उद्यान यही समझ में नहीं आता था कि इसमें घुसने का रास्ता कहां से, उसका द्वार ही नहीं दिखाई पड़ता था, ऐसी कारीगरी से उसका दरवाजा बनाया था कि पता ही नहीं चलता था कहां है। इसीलिए हनुमान जी ने पूरी लंका में रात को खोजा, चार अंगुल भूमि। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि मैंने चार अंगुल भूमि नहीं छोड़ी पूरी लंका में, जहां मैं न गया हूं, पर फिर भी वैदेही का दर्शन नहीं हुआ। तो निश्चित ही या तो आते समय समुद्र में गिर गई होगी, जलचर खा गए होंगे, या भय के कारण वैदेही ने जानकी जी ने प्राण ही त्याग दिए होंगे, या अब वो हैं जीवित नहीं, होती तो जरूर मिलती, क्योंकि लंका में चार अंगुल भूमि ऐसी नहीं बची जहां मैंने उनका अन्वेषण न किया हो, जहां मैं खोजने न गया। पूरी रात हो गई हनुमान जी, और ऐसी ऐसी जगह भी हनुमान जी पहुंच गए जहां एक साधक को, एक साधु को, एक बाल ब्रह्मचारी को जाना ही नहीं चाहिए। और वाल्मीकि में तो हनुमान जी ने बड़ा पश्चाताप भी किया है कि देखो तो सही, मेरा धर्म नष्ट भी नहीं, धर्म नष्ट भी हो गया और प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। धर्म नष्ट कैसे हो गया? वो उनके अंतर्ग्रह में पहुंचे, राक्षसों के एकांतिक कक्ष में, जहां वे राक्षसियों के साथ विहार कर रहे थे। तो अर्धनग्न अथवा नग्न अवस्था में राक्षस और राक्षसियों को उन्होंने देखा, काम क्रीड़ा करते हुए उनको देखा। तो हनुमान जी को बड़ी ग्लानि हुई कि रे, इन अश्लील दृश्यों को मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ा। सब जगह गए हनुमान जी। बाद में हनुमान जी को समाधान हुआ कि नहीं, तुम्हारा व्रत लोप, तुम्हारे ब्रह्मचर्य का लोप नहीं हुआ, क्योंकि इंद्रियों की विषय में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण है, और तुम्हारा मन तो पवित्र है, तुम्हारा मन तो व्यवस्थित है, क्योंकि तुम्हारे तन मन प्राण में तो श्री जानकी जी समाई हुई थी, इसलिए उन अश्लील दृश्यों से तुम्हारे चित्त में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आई, इसलिए ठीक है। लेकिन फिर बात वही थी, समस्या तो वही है, जानकी जी तो मिली नहीं, मैं क्या करूं, यहां से लौट के जाऊंगा और राम जी पूछेंगे कि तुम दर्शन करके आए, मिलके आए, क्या बातचीत हुई, झूठ तो बोल नहीं सकता, मैं जैसे ही कहूंगा कि वो तो मिली ही नहीं। वाल्मीकि के भाव दे रहा हूं मैं आपको। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि इतना सुनते ही राम जी प्राण त्याग देंगे। राम जी के प्राण त्यागते ही लक्ष्मणों की न भविष्यति, लक्ष्मण जी भी प्राण त्याग देंगे, और लक्ष्मण जी के प्राण त्यागते ही हमारे वानरराज सुग्रीव जो बड़े कृतज्ञ हैं, राम जी के अनन्य प्रेमी हैं, वो भी प्राण त्याग देंगे, जामवंत जी प्राण त्याग देंगे, अंगद जी प्राण त्याग देंगे, फिर कौन वानर वीर है जो बचेगा? सब अपना मत्था मस्तक पत्थरों से पटक पटक करके बंदर भी पधार जाएंगे। ये समाचार अयोध्या में जाएगा तो भरत शत्रुघ्न तीनों माताएं सब समाप्त हो जाएंगे, सारी अयोध्या वीरान हो जाएगी, प्राण हुते प्रिय लागहीं सबकहु राम कृपाल। तो इसलिए अब मैं प्रायोपवेश कर लेता हूं, अनशन करके प्राण त्याग देता हूं, अथवा सूखी लकड़ी इकट्ठी करके जीवित ही अग्नि में जल जाता हूं, अथवा समुद्र में ही कूद पड़ता हूं, समुद्र के जीव मुझे खा जाएं, मैं बिना संदेश लिए राम जी के पास लौट के नहीं जाऊंगा, ऐसा वाल्मीकि में लिखा है। हनुमान जी बड़े दुखी हैं। इतने में ही विभीषण जी का दर्शन हो गया। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरत कपि सज्जन चीना, यही सनहठ करी हो पहचानी, साधु ते हो ये नकार जहानी। हनुमान जी महाराज विभीषण के पास पहुंचे वेश बदल करके, तो क्या हुआ वहां? पूरी कथा नहीं सुना, नहीं तो बहुत विस्तार हो जाएगा। हुआ यह कि जुगत विभीषण सकल सुनाई, गयु पवन सुत विदा कराई। अब अशोक वाटिका में किस पद्धति से घुसा जा सकता है वो युक्ति विभीषण जी ने बताई। विभीषण जी ने युक्ति न बताई होती तो हनुमान जी अशोक वाटिका खोज ही नहीं पाते, ऐसी बनाई थी विचित्र अशोक वाटिका। इसका द्वार कहां से है, ये कहां है, यही लोग पता नहीं लगा पाते। हनुमान जी बोले तुमने हमारी बड़ी भारी सहायता की है, अशोक वाटिका में जानकी जी हैं और इस युक्ति मुक्ति से आप अशोक वाटिका के भीतर प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा ये उपाय है उसमें प्रवेश करने का, आपने हमारी समस्या का समाधान किया है तो हम भी एक मंत्र आपको दे रहे हैं। भीषण जी बोले देव मंत्र। तो मंत्र तो कान में सुनाया जाता है कि नहीं? अब आप लोग पूछेंगे कि हनुमान जी ने क्या मंत्र दिया भीषण को, तो अब जो कान में दिया गया उसको हम मंच से सुनावें, ये हमारे जैसे व्यक्ति के लिए संभव कहां है? ये तो हनुमान जी जाने जिन्होंने मंत्र दिया है, अथवा जिन्होंने मंत्र लिया वे भीषण जी जाने, हम बीच में कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या दिया क्या लिया। पर इतना हम लोग रोज पढ़ते हैं, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ने मंत्र दिया विभीषण को और उस मंत्र का चमत्कार था कि विभीषण जी लंकेश्वर हो गए। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब हमें तो अधिकार नहीं है कि क्या कहा होगा, ले हम तो कल्पना ही कर सकते हैं, तो हमारे मन में कल्पना यही हो रही है कि हनुमान जी ने विभीषण को कान में यही बताया, देखो हम कुछ नाटक करने वाले हैं और वो नाटक केवल इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए है कि मैं किसी भी पद्धति से रावण के दरबार में पहुंचूं, रावण से प्रत्यक्ष संवाद करूं, तो ये बात पक्की है कि वो मानेगा नहीं, बहुत अहंकारी है। विभीषण बोले हाँ हनुमान जी बिल्कुल बात ठीक करे, अहंकारी है, मानेगा नहीं। फिर आप मंत्री भी हो सचिव भी हो, बोले सचिव तो हैं, हम सचिव पद पर तो हैं। बोले हमको ज्यादा बार बार बुलाया नहीं जाता है, मैं जाता भी नहीं हूँ, कभी कोई विशेष बात होती है तो सारे मंत्रिमंडल की बैठक है तो चलो विभीषण को भी बुला लो। और हनुमान जी ने कहा आप भाई भी तो हैं, बोले हाँ भाई तो हैं। तो देखो आपको न भी बुलाया जाए तो छोटा भाई बड़े भाई के चरण स्पर्श के लिए तो कभी भी जा सकता है। जब हम दरबार में जाएंगे और हम तो नाटक करेंगे तो रावण नाराज होगा, और जब रावण नाराज होगा तो वो कुछ न कुछ ज्यादा रुष्ट होगा तो ये कहेगा मार डालो इस वानर को। तो उसमें आप हमारा पक्ष नहीं, आप नीति की बात कहना। और ये नीति की बात सुनने का अभ्यासी ही नहीं, वो सुनेगा नहीं, अंत में उसकी परिणति ये होगी कि वो तुमको भगाएगा। तो फिर भगने के बाद भी लात खाकर भी वहीं मत रहना, ये यहाँ तक तुम्हें सहन करना है, ऐसा जब हो जाए तो फिर लौट के घर भी नहीं जाना, पता नहीं कौन बुद्धि बिगाड़ दे। तत्काल श्री राघव के शरण शरण ग्रहण कर लेना। क्या होगा उससे? बोले जिस लंकेश ने तुम्हें निष्कासित किया है वो लंकेश नहीं, फिर लंकेश तो तुम हो जाओगे। वो हनुमान जी का मंत्र विभीषण ने माना तो राम जी देखो अपने भक्त की वाणी को कितना आदर देते हैं। राम जी क्या ये नहीं जानते हैं कि ये लंकेश तो रावण है, विभीषण नहीं है? ये जानते हैं। रावण से अपमानित होकर विभीषण आया ये भी जानते हैं राम जी। और रावण जिंदा है, एक लंकेश के जिंदा होते हुए वहां से निकाला गया विभीषण, लंकेश कैसे हो सकता है? पर राम जी क्या कह रहे हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा सुनु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठा हर वास तुम्हारा। राम जी विभीषण को लंकेश कहकर के संबोधित करते हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने लंका को बिना रावण की अनुमति के देख लिया, सब जगह घुस गए, रावण की सुरक्षा पर पैर रखकर हनुमान जी चले गए, ऐसे ही समझा जाए। इतनी कड़ी सुरक्षा में क्या काम आई उसकी सुरक्षा? सब जगह हनुमान जी घुमाए और इतने विशिष्ट बगीचे को हनुमान जी ने उजाड़ दिया। केवल बगीचा उजाड़ा हो इतना ही नहीं, पंच सेनाग्रगान हत्वा सप्त मंत्री सुतान अपि, वाल्मीकि रामायण में सूर मक्षम च निष्पिष्य ग्रहणम समुपागमत। पांच सेनापतियों का वध कर दिया हनुमान जी इस युद्ध में। एक एक सेनापति के साथ कितनी सेना रही होगी? सप्त मंत्री सुतान अपि, सात मंत्री पुत्रों का वध कर दिया और महान पराक्रमी अक्षय कुमार का वध हनुमान जी ने कर दिया, जिसके पराक्रम के संबंध में हम पहले एक दिन बता चुके हैं, अक्षय कुमार के पराक्रम के संबंध में। और इतना ही नहीं, हनुमान जी ने इतने कठोर कठोर उत्तर दिए रावण को दरबार में, रावण कल्पना नहीं कर सकता था। रावण भीतर से टूट चुका था, इसलिए रावण को मेघनाथ को भेजना पड़ा। युवराज माने मेघनाथ को भेजने का मतलब है रावण का स्वयं पहुंचना, कितना महत्वपूर्ण है मेघनाथ का जाना। और उस मेघनाथ को यह है तेजोवध, हनुमान जी के द्वारा किया गया रावण का तेजोवध। रावण एकदम आजकल के ना होपलेस हो गया, उसको लगा कि अरे ऊपर से तो अपना नक्शा जमा रहा है लेकिन भीतर से उसको लगा कि क्या हो गया, ऐसे दिन देखने पड़े मेरे रहते हुए, ऐसा ऐसा हो गया। और अभी आप सुन ही चुके हैं लंका दहन की कथा, तो वो हनुमान जी की पूछ जलाना चाहता था, हनुमान जी की पूछ तो जला नहीं पाया, हनुमान जी ने उसकी दाढ़ी मूछ जला दी। ये कथा आप सुन चुके हैं। तो रावण का ये था तेजोवध, इसलिए रावण को वस्तुतः एक प्रकार से रावण का तेजोवध तो हनुमान जी ने ही कर दिया था। दूसरा कौन है? दूसरा है जयति दशकंठ घटकर्ण कुंभकर्ण। महाराज जी कुंभकर्ण भी विलक्षण एक वीर है, बहुत विलक्षण वीर है कुंभकर्ण, सामान्य नहीं है। कुंभकर्ण के पराक्रम को देख करके, पराक्रम तो जाने दीजिए, कुंभकर्ण के विशाल भयानक स्वरूप को, आकार को देख करके राम जी की सेना भाग खड़ी हुई। बंदर भालू भागने लग गए, बोले भैया इससे तो नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे नहीं, सबकी युद्ध की इच्छा समाप्त होगी, सबका जोश ठंडा होगा, बोले नहीं लड़ेंगे। विभीषण जी बोले अब क्या होगा, राम हनुमान जी बोले अब क्या होगा, विभीषण जी बोले अब आप ही करो कुछ ना कुछ उपाय बताओ। तो श्री हनुमान जी महाराज हंसने लगे, अरे बोले ये कोई वीर थोड़ा ही है, ये तो एक यंत्र है रावण का भेजा हुआ, मशीन है, उपकरण है, ये लंबा चौड़ा, डरो मत, कूद पड़ो सब, टूट पड़ो इस पर, इसको एक ही प्रकार से समाप्त किया जा सकता, सब कूद पड़ो इस पर। अब करोड़ों करोड़ों बानर एक साथ कूद पड़े। उन्होंने हनुमान जी की बात पर भरोसा कर लिया कि कोई मशीन है लंबी चौड़ी, रोबोट होता ना आजकल, बोले ऐसे ही कोई मशीन है, वो सब कूद पड़े उसके ऊपर, सबको मुंह में डालने लगा। तो इतना विशाल है कुंभकर्ण, उसकी नाक के रास्ते से लाखों लाखों बानर एकदम जैसे कोई 100-200 किलोमीटर चौड़ा रोड हो, भगदड़ मच जाए, ऐसे महाराज नाक के छिद्रों से भाग रहे हैं बंदर भी, कोई कान के रास्ते से, कोई नाक के रास्ते से, ऐसा विचित्र भी है। सुग्रीव जी को लेकर के भागा महाराज, नल नील सबको मूर्छित कर दिया, और अब कुंभकर्ण से जूझने वाला कोई था नहीं। हनुमान जी पधारे, हनुमान जी ने देखा ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो हनुमान जी ने एक घूंसा जमाया उसको, एक घूंसे में तो कुंभकर्ण ने घुटने टेक दिए उसको, तमारा आ गया उसको, कांप गया, थर थर कांप गया कुंभकर्ण। इसीलिए विनय हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने कहा है, कुंभकर्ण रावण पयोदनाद ईंधन को तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो। कुंभकर्ण रावण पयोदनाद ईंधन को तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनल भो। कुंभकर्ण रावण मेघनाद रूपी ईंधन को जलाने के लिए हनुमान जी का प्रताप अग्नि बन गया। उसकी समझ में आ गया कि रावण जिसके बारे में कह रहा था वही वीर है ये बानर जिसने लंका में आग लगाई है, समुद्र लांग कर आया, वो समझ गया। उसने सोचा इसके हाथ से मारा जाऊं ये तो ठीक नहीं है, मैं राम जी के हाथ से मारा जाऊं तो ही ज्यादा अच्छा है, ऐसा वो समझता था, इसलिए राम जी से लड़ने गया और राम जी के हाथ से मारा गया। तो उसको भी, उसका भी तेजोवध करने वाले हनुमान एक घूसा में उसकी नस नस ढीली कर दी। उसकी समझ में आ गया कि हम चाहे जितने बड़े बनते हों पर एक घूंसे में हमारी हालत खराब कर देने वाला वो चाहे तो हमको मार सकता है, मारा नहीं ये पता नहीं क्या कारण है। यही हो सकता है कि स्वयं यश न लेना चाहता हो, अपने स्वामी को यश देना चाहता हो, नहीं तो इसने तो मुझे मार ही दिया। मेघनाद की भी यही स्थिति है, बारिदनाद मेघनाद भी अशोक वाटिका में हनुमान जी से टकराने के बाद बहुत जल्दी हनुमान जी के सामने पड़ना नहीं चाहता मेघनाद। मेघनाथ जब निकुंभला मंदिर में यज्ञ करता है अभिचार यज्ञ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार निकुंभला के मंदिर में, निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर के जब वो अभिचार यज्ञ करता है, तंत्रात्मक यज्ञ करता है, तो उस यज्ञ से उसको भ्रष्ट करने वाले, उस यज्ञ से घसीट कर लाने वाले हनुमान जी हैं। और ऐसा हनुमान जी न करते तो लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद मारा नहीं जाता, क्योंकि उसे पक्का पता था कि जिस दिन तुम इस अनुष्ठान के बीच में तुमको उठना पड़ जाएगा तो उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित समझो। उसने समझ लिया था कि अब मैं जीवित रहूंगा नहीं, मैं मर ही जाऊंगा। और लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया। तो बात ध्यान में आई, रावण के वध का कारण हनुमान जी, मेघनाद के वध का कारण हनुमान जी, और कुंभकर्ण के वध का कारण भी हनुमान जी। और कैसे हैं, बोले काल नेमी हंता। काल नेमी को तो हनुमान जी स्वयं मारने वाले हैं। काल नेमी हंता, बड़ा पराक्रमी दैत्य था काल नेमी। राम रावण युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी मेघनाद की वीरघातनी शक्ति से मूर्छित होकर के पड़े थे, और सुषेण वैद्य ने कहा कि सूर्योदय के पूर्व यदि संजीवनी औषधि नहीं आई तो लक्ष्मण निष्प्राण हो जाएंगे। और ये कार्य हनुमान जी ही कर सकते थे, दूसरा कौन कर सकता था ये कार्य? कहां द्रोणगिरी पर्वत पर जाना और वहां से बूटी लेके आना, कहां दक्षिण का कोना, कहां उत्तर का कोना, और वो भी रात, वो भी बात आधी रात को बताई जा रही, दिन में नहीं बताई जा रही, तो रात में बताई जा रही है। रात में तो उठा के लाए उसको भवन समेत सुषेण को। इसमें कल्पभेद से दो प्रकार की कथा है। मानसी के अनुसार तो सुषेण नाम का वैद्य लंका में था, उसके घर के सहित हनुमान जी उठा लाए, और एक सुषेण नाम का बानर था। दूसरी कथा वाल्मीकि के अनुसार वो भी वैद्य था, धन्वंतरी का अवतार है सुषेण वैद्य, अश्विनी कुमारों के अनुसार उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो भी औषधि जानता था। तो लोग केवल संजीवनी का नाम जानते हैं, चार औषधियां उसने बताई। कितनी औषधि बताई? चार। कौन कौन? विशल्यकरणी, व्रण विरोपणी, संधानी और संजीवनी, ये चार औषधि। संजीवनी आखिरी है, ये चारों औषधियों के बिना, ये तीन औषधियों के बिना के लिए संजीवनी काम नहीं करती। चारों चीजें मिलकर काम करती है। सबसे पहले औषधि विशल्यकरणी, अब तो भगवान दो चार बार नाटक जैसा भी किया है ना, ऐसे ही नाटक दो चार बार यदि भगवान ने कर दिया तो सब लौटकर गौ माता की शरण में आ जाएंगे, सब लौटकर पुरानी पद्धति में आ जाएंगे, सब दस बार ये हाथ और पांच बार ये हाथ और सात बार ये पांव और इतनी बार वो पांव, जो धोने की बात हमारे शास्त्रों में नहीं, सब धीरे धीरे सबको उसी लाइन पर आना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कुछ दिन में ऐसा भी हो जाए कि डॉक्टर कहने लग जाए कि ये हैंड वॉश और साबुन का प्रयोग बंद करो, नीचे से गहरे से मिट्टी खोदकर मिट्टी लगाओ, ये भी हो सकता है, क्योंकि इन सबका दुष्प्रभाव भी चमड़ी पर पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ केमिकल तो होता है, बिना केमिकल के होता नहीं, और ये केमिकल का प्रयोग त्वचा पर पड़े बिना रह जाएगा संभव नहीं, और सारे दुष्प्रभाव को प्रकृति ही नष्ट कर सकती है। साबुन कहो, सैनिटाइजर कहो, या हैंडवाश कहो, ये सब कृत्रिम है, केमिकल युक्त हैं, पर मिट्टी प्राकृतिक है, अकृत्रिम है। गोबर का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग, ये अकृत्रिम है। यहां पहुंचना पड़ेगा। एक बात प्रसंगवश हम आपको कहते हैं, आप मल त्याग के बाद कितना भी साबुन लगावें, आप पवित्र नहीं हो सकते। आपको मिट्टी लगानी ही चाहिए। अब लोगों के घर ऐसे बन गए हैं, बाथरूम ऐसे बन गए हैं, बाथस्टेशन ऐसे बन गए हैं कि उनमें आप बाबाजियों जैसी मिट्टी खर्च करो तो मकान ही तोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या करें, ये बन तो जाते हैं सब नाटक, पर ये महात्माओं के लायक नहीं है। महात्माओं के लायक तो पुराना कुआ का साधन, नदी का साधन, तालाब का साधन, 4-4.5 किलो पानी लेके कमंडल से अपनी सब क्रिया करके आओ, पर्याप्त मिट्टी से जल से शुद्धि करो, तो लौट कर सबको वहां आना पड़ेगा। अब हम क्या कह रहे थे, किस प्रसंग में बात भूल गए, क्या कह रहे थे याद दिलाओ। हैं? हाँ, तो ये बात कह रहे थे कि आयुर्वेद की ओर भी फिर लौट के आना पड़ेगा, गाय की ओर आना पड़ेगा, गोमूत्र की ओर आना पड़ेगा। एक प्रसन्नता का समाचार हम आपको दे रहे हैं, जड़खोर से, जड़खोर गोधाम से जो गोमय और गोमूत्र का रस, उसका अर्क जो बनाया गया, वो इंदौर में हमारे एक समर्पित गोभक्त हैं, पंडित श्री उमा शंकर जी पुरोहित जी, जो वर्ल्ड गिनीज बुक में जिनका नाम है गोल्डन बुक में, और जो एक आसन से बैठकर 28-28 घंटे 30-30 घंटे एक आसन से बैठकर मानसिक अखंड पारायण करते हैं, उनको पूरे परिवार सहित कोरोना हो गया था। कैसे हुआ, ये फूल वालों के द्वारा और साग सब्जी के द्वारा उनको हुआ। फूल मालाएं आई और साग सब्जी आई, किसी व्यक्ति ने, संक्रमित व्यक्ति ने छू दिया होगा और वो सामान घर में आया और पूरे परिवार को कोरोना हो गया। किसी को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, लेकिन हॉस्पिटल तो सब भर गए वहां के, तो घर में ही उनको व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के चलते और कुछ छुट्टियों के चलते यहाँ का जो गोमय गोमूत्रार्थ देर से वहां पहुंच पाया, लेकिन जैसे ही वह पहुंचा और उन्होंने परिवार सहित उसका सेवन आरंभ किया, वे पूरे परिवार सहित निगेटिव हो गए, पूरी तरह रोग मुक्त और स्वस्थ हो गए। अब वे यही समझ रहे हैं, यही स्वीकार कर रहे हैं पूरे परिवार से कि महाराज जी की दवानी दुआ आ गई और ये सब गोमाता का प्रसाद मिला और उस गोमाता ने हमारे पूरे परिवार को बचाया। ऐसे सैकड़ों जगहों पर ये घटनाएं घट रही हैं, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि फिर भी पता नहीं लोग कैसे हैं कि गाय के इन गव्य पदार्थों की गरिमा महिमा को पूरे विश्व के सामने स्थापित नहीं होने दे रहे हैं। भारतीय वेदलक्षणा गायों की गरिमा महिमा स्थापित हो जाए तो पूरा विश्व इस विपत्ति से मुक्त हो जाएगा, और विपत्ति से मुक्त नहीं हो जाएगा, गाय के प्रति महत्व बुद्धि जब सारे संसार की बढ़ेगी और गाय की सेवा में लोग लगेंगे तो गाय सुखी होगी तो राष्ट्र ही सुखी नहीं, पूरी प्रकृति, पूरा पर्यावरण आनंद में हो जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। लेकिन हमको हो सकता है हमारे मन में ही ये कालुष्य हो। हमारे मन में कई बार आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाइयों वाली कंपनियां या ये पेशेवर धन कमाने वाले हैं, मरा मुर्दा भी वेंटिलेटर पर रख करके पैसे वसूलने वाले लोग, कहीं हमारी दुकान ठप न हो जाए, कहीं इसलिए तो नहीं इनको स्थापित होने देते। कई बार मेरे मन में ऐसा आता है। मुंबई में एक हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को कोरोना हो गया, निगेटिव पॉजिटिव, और वो पथमेड़ा से जुड़े हुए थे, तो वहां तो इतने जल्दी कोई प्रबंध हुआ नहीं, पथमेड़ा का गोमूत्रार्क ही उनको भेज दिया गया और उन्होंने गोमूत्रार्क लेना आरंभ किया, पूर्ण स्वस्थ हो गए। हम आपको निवेदन कर रहे हैं, इस समय भारतवर्ष में जो आस्तिक गोभक्त बच रहे हैं इस बीमारी से, उसका मूल कारण है कि गिनती नहीं है किसी के पास, लेकिन इस समय मेरे अपने सरल विश्वास के अनुसार लाखों लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से गोमूत्र, गोमय, पंचगव्य आदि का सेवन कर रहे हैं, उसी की महिमा से बचे हुए हैं, नहीं तो महाराज ये विस्फोटक रूप ले लेती है इस देश में। ये जो कुछ बच रहे हैं ये इसका कारण यही है। हम तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी आग्रह करते हैं, योगी जी से भी आग्रह करते हैं कि आप जो विश्व स्वास्थ्य संगठन आपको निर्देशित करता है वो आप चिकित्सा करें, उन मानकों को माने, लेकिन ये गोमय गोमूत्रार्क आप कम से कम उत्तर प्रदेश में तो इसका प्रयोग करवा करके देखें, क्योंकि आप एक महान संत भी हैं, शासक के साथ साथ आप संत भी हैं, और ऐसी पीठ से आपका नाम जुड़ा हुआ है जिसका नाम ही गोरक्ष पीठ है, गोरक्षा की पीठ है। तो आप यदि इतना कार्य करेंगे, हमारा विश्वास है कि ये यदि आपके द्वारा इस पूरे प्रदेश में स्थापित होगी और ये जल्दी से जल्दी घोषणा होगी कि उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी से 100% मुक्त हो चुका है, तो हम समझते हैं देश में नहीं पूरी दुनिया में गव्य पदार्थों के ग्रहण करने के लिए क्रांति आ जाएगी। तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या किया जाए? आना तो सबको वहीं पड़ेगा। आपने शुरुआत में सुना आयुर्वेद की बात कोई सुन रहा था और एक विरोध कर रहे थे आयुर्वेद का, लेकिन घूम फिर के सब कहने लगे कि नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता आयुर्वेद की दवाइयां बढ़ाती हैं, काढ़ा पियो, यों करो त्यों करो, कहने लगे कि नहीं। अब एक दिन पंचगव्य का समाचार भी आया था, हमारे गुजरात के गो भक्तों ने प्रयास किया है और पंचगव्य का भी परीक्षण हुआ है। बहुत देर से होश आवे और होश आने के पहले बहुत भारी हानि हो जाए, ये बुद्धिमानी नहीं, ये मूर्खता है। बड़ी भारी हानि के पहले ही हम सावधान हो जाएं और हम सावधान होकर के प्रयास करें कि हम इस संकट से मुक्त हो सकें, बहुत बड़ी बात हो सकती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज जी, एक औषधि है विशल्यकरणी। कौन सी औषधि है? विशल्यकरणी। भीतर बाण घुसे हुए हैं, अस्त्र शस्त्र धसे हैं, गोलियां घुसी हुई हैं, अब ऑपरेशन करके नहीं निकलेगी तब तक तो कैसे इलाज होगा भाई? अस्त्र भीतर जो है उनको तो निकालना पड़ेगा कि नहीं? और गोली निकालते ही हथियार निकालते ही मर गया तो? आयुर्वेद में ऐसी औषधि विशल्यकरणी, उसको केवल सुंघा दो रोगी को, क्या करें, उसकी नाक पर रख दो, नाक पर रखते ही भीतर जो भी छर्रा अर्रा और जो भी बाण के टुकड़े, जो भी कुछ भीतर हथियारों के कण गए हैं वो तत्काल निकल के बाहर हो जाएंगे। विशल्यकरणी। दूसरी औषधि है व्रण विरोपणी। अब घाव तो हो गए बड़े गहरे गहरे, कई कई इंच गहरे घाव हो गए, उस औषधि का प्रयोग करते ही सारे घाव तत्काल भर जाएंगे, चमड़ी आ जाएगी, जैसा पहले था वैसे हो गए, चिन्ह भी नहीं रह गए तो कोई घाव हुआ था। इस औषधि का नाम है व्रण विरोपणी। व्रण माने घाव, विरोपण माने उसको समाप्त करके नई चमड़ी ला देने वाली तत्काल। अब ये तो हो गया, विशल्य करणी से सारे शल्य निकल गए, व्रण विरोपणी से सारे घाव भर गए, अब क्या बाकी रहा? अब हड्डी इधर उधर हो गई तो, हड्डी ही टूट गई तो, हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हमारी पसली टूट कर एक पसली पर चढ़ गई, वैसे ही चढ़ी गई है। ये संधानी औषधि मिल जाती, कोई हनुमान जी ले आते तो बिना किसी कष्ट सहे और वो ठीक से जुड़ जाती, ठीक स्थिति में जुड़ती, नहीं जुड़ पाई। वो संधानी ऐसी औषधि कि उसका प्रयोग करते ही जहां कहीं हाथ पांव अलग हो गया है, टूट गया है, उस फट से खट खट सब जुड़ जाएगा संधानी। अब देखो घाव भी, विशल्य करणी, व्रण विरोपणी, संधानी। अब व्यक्ति कोमा में है तो, ठीक ठाक हो गया कोमा में है तो, मूर्छा से बाहर नहीं आया तो, तब अंतिम औषधि है संजीवनी, जिसको सुंघाते ही व्यक्ति ऐसे उठकर बैठ जाए जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति निद्रा त्याग कर उठकर बैठ जाता है। ये चारों प्रकार की औषधियों को लेने के लिए हनुमान जी महाराज पधारे। ये बात हमने प्रसंग बस कह दी, नहीं तो लोग इतना ही समझते हैं कि संजीवनी लेने हनुमान जी गए, पर ये चार औषधि लेने गए हनुमान जी। ये ऐसी दिव्य औषधियां हैं कि आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। ये औषधियां चाहे तो दर्शन दें व्यक्ति को, चाहे तो अंतर्धान हो जाएं। इन औषधियों से पूरा पर्वत जगमगा रहा था, इन औषधियों की सुरक्षा में देवता थे। हनुमान जी लेने आए तो पूरी औषधियां ही लुप्त हो गई। हनुमान जी हंसने लगे, बोले तुम राम जी के काम नहीं आओगी तो फिर किसके काम आओगी? राक्षसों के काम आओगी? हनुमान जी पूरा पहाड़ ही उखाड़ लाए। जिस पर्वत पर औषधियां थी उस पर्वत को द्रोणों सो पहाड़ लियो ख्याल ही उखाड़ कर बाउक में, द्रोणों सो पहाड़ लियो ख्याल ही उखाड़ कर कंद को जो कपी खेल बेल कैसो फल भो। जैसे आजकल बेल, बेल का फल कोई हाथ में ले ले, इतने विशाल पर्वत को हनुमान जी ने बेल वृक्ष, बेल के फल के समान, बिल्व फल के समान हनुमान जी ने अपने हाथ में ले ली। तो ये काम करने हनुमान जी चल पड़े। रावण का गुप्तचर तंत्र बहुत सक्रिय था। रावण को पता लग गया कि ऐसा ऐसा हो गया है। रावण ने तत्काल कालनेमी को संदेश दिया कि तुम्हें रास्ता रोकना है, हनुमान जी द्रोण पर्वत पर जाने उसके पहले तुमको माया करके बीच में रास्ता रोकना है और हनुमान जी को अटका के रखना है, जिसमें समय पूरा हो जाए और हनुमान जी आ न सकें और लक्ष्मण के प्राण न बचें। तो अब देखो दंभी पुरुष कैसे होते हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो श्री हनुमान जी महाराज हैं वे श्री हनुमान जी महाराज भी कालनेमी जैसे दंभी के चक्कर में फंस गए। इतना बढ़िया भेष उसने महात्मा का बनाया था कालनेमी ने कि असली महात्मा उतने अच्छे नहीं लगते जितना वो नकली अच्छा लग रहा था। असली महात्मा कैसे होते हैं जानते हो? असली महात्मा होते हैं नारियल के जैसे, नारियल में कोई चिकनापन होता है? ऐसी जटाजूट होते हैं नारियल में, कठोर भी होता देखने में लेकिन भीतर एकदम सफेद बढ़िया मीठा पानी भरा रहता उसके भीतर। तो नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते मही साधवा। और दुष्ट होते हैं वो कैसे, तो बाहरी चमक दमक बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। अन्य भदरिका कारा बहिरेव मनोहरा। बेर का फल देखा ना, बेर बोर कहते हैं कहीं कहीं, बेर कितना चमकता है ऊपर से, जैसे किसी ने बढ़िया इसको मालिश कर दी हो, खूब चमकता है बेर। भीतर गुठली, और गुठली ही नहीं कीड़ा, प्रायः बेर में कीड़ा निकलता है। धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। बदरी फल को कुपथ्य कहा गया। तो ये नकली असली चीज के विज्ञापन में उसको सजाने में ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नकली चीज को बाजार में उतारना होता है तो उसकी चमक दमक साज सज्जा पैकिंग इतनी बढ़िया करनी पड़ती है कि जिसमें लोग देखकर उसको आकर्षित हो जाएं, खरीद लें उसको। लोग कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम उनसे हाथ जोड़ के पूछते हैं कि कहीं ऐसा आपने देखा सुना कि कोई मुफ्त में ले आया हो साबुन और लगाने के बाद फिर उसने कहा हो कि नहीं भाई हमारा कपड़ा तो साफ हुआ नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, ऐसा कभी हुआ? सब झूठ बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। तो नकली वस्तु को स्थापित करने के लिए, प्रचार करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, असली तो असली है। इसलिए हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, ये झूठी मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के चक्कर में साधकों को पढ़ने की बात तो छोड़िए, ऐसी बात यदि उसके मन में आती है तो उसका महान दुर्भाग्य है। हम अपने मन की बात बताएं तो संसार में कोई न जाने हमें, किसी की नजर हमारे ऊपर न पड़े, ऐसा समय आ जाए संसार हमें भूल जाए, ऐसा समय आ जाए तो यह हमारे ऊपर श्री रघुनाथ जी की, जगन्नाथ जी की सर्वोपरि कृपा होगी। इससे बड़ी कृपा दूसरी हो नहीं सकती है। पहले श्री राधा रमण जी का दर्शन करने, राधा वल्लभ जी का दर्शन करने, बिहारी जी का दर्शन करने कभी जाते थे तो चाहे जितनी देर तक खड़े रहो, सेवा कुंज चले जाओ, निधिवन चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, इधर से धक्का लगे वहां पहुंच जाओ, उधर से धक्का लगे वहां पहुंच जाओ, पर कहीं किसी कोने में खड़े होकर प्रेम से दर्शन करो, कोई पूछने वाला नहीं था। अब स्थिति ऐसी आ गई, कई बार मन में बड़ी पीड़ा होती, विक्षेप भी होता है, हम ठीक से दर्शन नहीं कर सकते। हम तो ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, उनको नक्षत्र निहारना चाह रहे हैं और लोग वहीं दंडवत करने लगे। शास्त्र में लिखा है भगवत विग्रह के सामने प्रणाम लेना और प्रणाम करना, ये दोनों ही 32 अपराधों में अपराध है। खुद तो अपराध कर रहे हैं, स्वयं भी अपराध, हमको भी अपराधी बना रहे हैं, और दर्शन के आनंद में बाधा पड़ रही वो अलग। तो समझ में ये आता है कि जब कोई नहीं जानता था सब ज्यादा अच्छा था, ज्यादा लोग जान गए तो बहुत समस्या आ गई। कितने जीवन की ऐसी बातें हैं जो सबके सामने नहीं कही जा सकती, पर वे सब बातें तभी अनुभव में आईं जब इस लोक की मान्यता से भगवान ने दास को बचा के रखा था। इसलिए संसार में व्यवहार बढ़े, संपर्क बढ़े, ये सौभाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है। बहुत लंबे समय तक कथा टेप नहीं की गई, क्योंकि हम साफ मना कर देते थे कि टेप नहीं करना। प्रचार प्रसार भी बिल्कुल नहीं। ऋषिकेश में कथा हुई, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज विराजते थे और कुछ संतों ने एक मशीन से, वहां जो धर्मशाला थी ना, कौन वो स्वर्गाश्रम वाली धर्मशाला, उसमें कथा हुई थी, स्वर्गाश्रम वाली धर्मशाला है जी, परमार्थ नहीं, नहीं परमार्थ में तो बहुत पीछे हुई, उसके पहले, हाँ काली कमली वाले। तो वो कुछ संतों ने वो मशीन से टैप करके, उस समय ये संगीत वगैरह तो बिल्कुल था ही नहीं, सीधी सीधी कथा थी। वो कथा भी दास कम से कम 8 घंटा रोज कहता था, 8 घंटा रोज, एक दिन तो 10 घंटे तक कथा कही। संत कुछ सुनने जाते थे तो वो कैसेट, वो जो मशीन में भरा था, वो पूज्य स्वामी जी को सुनाया गया। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। यद्यपि दास स्वामी जी का दर्शन बहुत समय से करता था, उनके प्रार्थना में भी जाता था, यहाँ जब हाडा कुटीर में रुकते उनकी प्रार्थना होती, यहाँ एक बार चातुर्मास किया था स्वामी जी ने, उसमें भी खूब दर्शन का सौभाग्य मिला, सत्संग का सौभाग्य मिला, लेकिन वो दर्शन दूर दूर के ही थे, वो दास को नहीं पहचानते थे, और दास तो उनके चरणों में श्रद्धा रखता ही था। आज भी उनके चरणों में हमारी अगाध श्रद्धा है। वस्तुतः ऐसे महान पुरुष का स्मरण ही जीव को पवित्र कर देता है, ऐसे महापुरुष। तो फिर स्वामी जी की कृपा हुई, उनकी निकटता बढ़ी, और श्री स्वामी जी ने ही 2 साधकों को यहाँ भेज करके कहा कि नहीं, कैसेट बननी चाहिए, सत्संग की अच्छी बात ज्यादा लोग सुने और ज्यादा लोग भगवान में लगें, इसमें क्या हानि है, हम अपना प्रचार प्रसार नहीं चाहते, ये बहुत अच्छी बात, नहीं चाहना चाहिए, लेकिन अच्छी बात लोगों तक पहुंचे और लोग सुने, इसमें आपकी क्या बात, इसमें आपकी क्या हानि है, इसमें आपकी कोई हानि नहीं, इसलिए सत्संग का प्रचार खूब होना चाहिए। बोले ये शेठ जी की बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी बात पहुंचे। और आज इस विज्ञान का भी सत्संग के प्रचार में बड़ा उत्तम उपयोग हो रहा है। अब देखिए अभी कैसी परिस्थिति पूरे देश में चल रही है, लेकिन इस YouTube के माध्यम से न जाने कितने लोग अपने घर में बैठ करके सत्संग का लाभ ले रहे हैं। तो नकली जो होता है वो असली से ज्यादा चमकदार होता है, और उसकी चमक दमक में बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। हनुमान जी भूल गए बताओ, ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जिनकी पहली गणना, बुद्धिमानों में जो सबसे बड़े बुद्धिमान, वो भी कालनेमी का दिव्य रूप देख के, जटाजूट उसकी भव्य मूर्ति देख करके महाराज हनुमान जी भी, अरे बोले बड़े दिव्य महात्मा है, सिद्ध महात्मा है। और वो क्या कर रहा था कालनेमी जानते हो? वो माला ऐसे उसके हाथ में थी, बड़ी माला लेके ऐसे तेजी से जपते जपते कहता था, बो मारा बो मारा बो मारा बो मारा बो मारा। हनुमान जी ने कहा, महात्मा को क्या हो गया माला जपते बो मारा बो मारा, किसने किसको मारा? हनुमान जी आकृष्ट हुए, महाराज किसने किसको मारा? अरे छेड़ो मत, लीला दर्शन में विक्षेप करना महापाप, क्या रघुनाथ जी की दिव्य लीला हो रही है, इन्हीं आंखों से ये दास देख रहा है, आहा कितना भयंकर युद्ध चल रहा है। हनुमान जी तो रामचरित सुनवे को रसिया, राम जी की बात आते हनुमान जी ढीले पड़ गए, रोमांच हो गया, वाह वाह धन्य है ये महात्मा, इतनी दूर यहाँ बैठकर राम जी की लीला देख रहे हैं। महाराज वाह, बोले हम तो सब पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या होता सब अपनी आंख से ही देखते हैं, इसमें तो मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सारी बात उसने बता दी, रावण ने बता दिया था ना उसको क्या क्या हो गया, तो शुरू से लेके अब तक की सारी बात बता दी। ऐसे ही तो लोग चक्कर में फंसाते हैं, तो कुछ घटनाएं घट गई वो सब बता देते हैं तो व्यक्ति विश्वास में आ जाता है, अरे एक एक बात बता दी गई तो इसका मतलब बड़े सिद्ध हैं। हनुमान जी बोले वाह आपका ज्ञान बड़ा दिव्य है, उत्कृष्ट है, आप तो बिल्कुल जो कुछ अब तक हुआ आपने सब कुछ बता दिया। अरे बोले भूत नहीं वर्तमान भविष्य सब मेरे सामने ऐसे दिखाई पड़ रहा जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवला। हनुमान जी के मन में आया ऐसी कोई सिद्धि हमको ही हो जाए तो ब्रह्मांड में जहां कहीं हमारे ठाकुर लीला करें, हम आंखों से देखते रहें, लीला देखकर आनंद में रहें, कथा सुनकर आनंद में रहें, तो कितना आनंद होगा। बोले महाराज हमको ये ज्ञान, अरे हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, तुम्हारे जैसा सुपात्र आहा बड़े दिनों के बाद आया है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जब पावे, अरे तुम तो परम अधिकारी हो वत्स। अच्छा क्या करें, बोले पहले तो हमें प्यास लग रही है पानी कमंडल, अरे इतने पानी से हमारी प्यास, जाओ सरोवर में चले जाओ और स्नान करके आओ, हम दीक्षा देंगे तब ज्ञान होगा। देखो लोग बुरा नहीं माने, हम सबको वंदन कर रहे हैं, किसी को पीड़ा पहुंचे इसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसा कहे कि तुम्हें ज्ञान भक्ति वैराग्य तभी होगा जब हमसे दीक्षा लो, उसको समझ लेना चाहिए कि वो इसी संप्रदाय का है। ध्यान नहीं बात, अब नाम बार बार क्यों लें, वो कालमिमी की ही परंपरा का है। ऐसे व्यक्ति को झगड़ा भी मत करो, निंदा भी मत करो, पर ऐसे व्यक्ति से हाथ जोड़कर दूर हो जाओ। कल्याण का ठेकेदार कोई नहीं है, कल्याण के ठेकेदार तो हरिनाम है, पतित पावन श्री हरिनाम। हाँ कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवताम भूते राम नाम। ये कल्याण का ठेकेदार है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका, ये ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं। इनकी शरण कोई भी जिज्ञासु ग्रहण कर ले उसको कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। समस्या पूरे संसार में सबसे भारी यही है कि हम दीक्षा तो लेते हैं पर दीक्षा ग्रहण करने के पहले जो भूमिका निर्मित होनी चाहिए, दीक्षा के पूर्व की जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी साधक की हो नहीं पाती। अरे हम आपसे पूछते हैं भट्टी में भूभर में बीज डाल देने से क्या बीज अंकुरित होगा, उर्वरा भूमि में कुछ नमी वाली भूमि में जो नम्र हो गई है उस भूमि में बीज डाला जाएगा तो अंकुरण होगा। इसलिए खूब हरिनाम जप करो, खान पान को शुद्ध करो, माता पिता गौ ब्राह्मण इनकी सेवा करो, संतों में सद्भाव करो और इन पवित्र आर्ष ग्रंथों की शरण लो और अहर्निश श्री नाम का आश्रय लो। ये कुछ काल तक आप करेंगे तब आपको भोगों से अरुचि होगी, संसार से वैराग्य होगा, भगवत दर्शन की व्याकुलता होगी। ये हुई दीक्षा की तैयारी। ऐसा हो जाएगा तो सद्गुरु खोजना नहीं पड़ेंगे, सद्गुरु कृपा करके तुम्हें खोजते हुए आ जाएंगे और तुम्हें अंगीकार करके तुम्हें धन्य कर देंगे। ऐसी कितनी घटनाएं हम आपको सुना रहे हैं। एक महापुरुष थे महाराज जी, परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत थे। खुली आंखों से देवी देवताओं का, सिद्धों का, भगवत लीलाओं का उन्हें दर्शन होता रहता था। कई कई जन्मों की स्मृति उनको थी, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। अब हम क्या कहें उनके बारे में, ऐसे अद्भुत संत थे, हमने देखा नहीं, पर जिन हमारे पूज्य गुरुजनों ने उनका संग किया, उनकी वाणी से सुनी हुई बात हम आपको निवेदन कर रहे हैं। परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा थे। किस प्रसंग में हम कह रहे थे, बार बार भूल जाते हैं, काय में हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी ये प्रकरण किस बारे में कह रहे थे हैं? हैं? हाँ हाँ, गुरु खोजते हुए चले जाएंगे, ये बात यहाँ बोलो ना, आप लोग तो पीछे से ले रहे, इसका मतलब बहुत ठीक से नहीं सुन रहे। तो उनके जीवन की घटना है, जिन संत का हम नाम ले रहे हैं उनके जीवन की घटना है। उन्हें अपने कई जन्मों की स्मृति थी, बचपन जन्म सिद्ध थे वो। तो जब उनकी आयु 7-8 वर्ष की थी, उसी समय बचपन से जब से मुंह बोलना शुरू किया तब से राम नाम का जप आरंभ कर, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम की जपना शुरू कर दिया। और 7-8 वर्ष के होते होते तो घर छोड़कर चल पड़े बिहार में, पटना क्षेत्र में, जो हरिहर क्षेत्र है उस हरिहर क्षेत्र में उनका एक विप्र कुल में जन्म हुआ था। और उस छोटी आयु का बालक, कितनी आयु का बालक, 7 से 8 वर्ष के बीच का बालक, कहां आज से लगभग 100 वर्ष पुरानी घटना या 125 वर्ष पुरानी घटना होनी चाहिए आज से, सन संवत मेरी स्मृति में नहीं है। और वह बालक वहां से चलकर पैदल अयोध्या आ गया। कहां गया? अयोध्या। और अयोध्या में एक माझा करके जगह है, सरयू जी का माझा, उस माझा में झाऊ के जंगल में एक बार सरयू स्नान करके वह बालक बैठ गया, राम नाम का जप करने लग गया और यह निश्चय किया कि मैं तो समझता नहीं पहचानता नहीं गुरु कहते किसको हैं, अब जो महापुरुष यहां मुझे खोज कर अपनी ओर से कृपा करके मुझे नाम सुनावेंगे वही मेरे सदगुरु होंगे। इस संकल्प को लेकर वो बालक बैठ गया और 7-8 वर्ष का बालक लगातार 2 दिन 2 रात तक बैठा रहा। कितने दिन? 2 रात। तीसरा दिन था, सवेरे के 3 बज रहे होंगे, 2:30-3 ही बज रहा होगा, तपसी जी की छावनी में, तपसी जी की छावनी बड़ा पुराना स्थान है अयोध्या जी में, वहां एक अभ्यागत संत रहते थे। वो महंत नहीं थे, वहां के अभ्यागत संत थे, वो भी सिद्ध पुरुष थे, अहर्निश नाम जपने वाले, इतने नाम जापक थे कि हनुमान जी उनके पास निकट बने रहते थे नाम श्रवण की इच्छा से, चाहे जब हनुमान जी का दर्शन होता था। तो जैसे ही उन्होंने 2-2:30 बजे अपना आसन छोड़ा तो हनुमान जी सामने प्रकट हो गए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीताराम श्री सीताराम। आपने हनुमान जी को साष्टांग किया, आज तो मंगल मूर्ति मारुति नंदन, आज तो मंगलमय ब्रह्मवेला में ही आपका दर्शन हो गया, क्या आज्ञा है? हनुमान जी ने कहा मैं तुम्हें आज्ञा देने आया हूं, आज यहां से सरयू स्नान के लिए तुम जाते ही हो नहीं, वहां जाओ स्नान करके अमुक स्थान पर जाना, वहां एक बालक बैठा है उसे श्री रामतारक मंत्र की दीक्षा दे करके और तुम उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। आपने हाथ जोड़कर कहा भगवान मैं स्वयं शिष्य नहीं बन पाया ठीक से, मैंने आज तक कभी किसी को दीक्षा नहीं दी है, और दीक्षा तो स्थानधारी महंत देते हैं, मैं तो अभ्यागत साधु हूँ, कहाँ कैसे दीक्षा दूंगा। हनुमान जी ने कहा मेरी आज्ञा है ऐसे शिष्य को पाकर आप धन्य हो जाओगे। हनुमान जी की आज्ञा मानकर वे गए तो स्नान करके हाथ में कमंडल था ब्रह्मपात्र, और वो जैसे ही आए तो देखा बालक झाऊ के झाड़ में बैठकर के राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उच्चारण पूर्वक जप रहा है। रोम रोम खिल गया, इस बालक के लिए ही हनुमान जी ने हमको यहाँ भेजा है। श्री राम जय राम बालक पर हाथ फिराया, बेटा हम आ गए, हनुमान जी की आज्ञा हुई है, हम तुम्हें श्री राम तारक की दीक्षा देने आए। बेटा शरीर स्नान करो, स्नान कराया, स्नान करा के वहीं की रज का तिलक लगा दिया, अपनी जटा में से एक हीरा निकाल करके हीरा धारण करा दिया, कान में श्री राम तारक सुना दिया और बोले तुम्हारी निष्ठा रामानुज लक्ष्मण जी के जैसी है, राम जी के नाम में, इसलिए हम तुम्हारा नाम रामानुज दास रखते हैं। कह करके गुरुजी बोले अब जाओ भजन करो। बस इतने ही गुरु चेला का संयोग हुआ, गुरुजी ने फिर साथ रखा हो सेवा में सो कुछ नहीं, वो तो सिद्ध थे, निकल गए भजन में। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज जी जरूर प्रथम चित्र लगा है, उन महाराज जी ने इन्हीं महापुरुष का संग करके भजन के मार्ग पर वो आगे बढ़े। ऐसे महापुरुष तो पूज्य परमहंस रामानुज दास जी महाराज कहते थे आप भजन तो करो, आपकी भूमिका तो तैयार हो, श्री नारद जी सुखदेव जी सनकादिक भगवान ये सब के सब सिद्ध महापुरुष घूम रहे हैं किसी जिज्ञासु की तलाश में कि हम उस पर कृपा करें। तो संतों का चरित्र उठाकर देखो, ऐसे ही सब कृपा भई है, आचार्यों की कृपा ऐसी हुई है। तो हमारी प्रार्थना ये है कि दीक्षा में हड़बड़ी नहीं, खूब साधन करो, नाम जप करो, भजन करो, और इसके बाद ऐसी जो हमने बात बताई शरीर संसार से वैराग्य भगवत दर्शन की व्याकुलता ये जग जाए तो समझ लो अब फिर बस है? गरम लोहा हो तो गर्म लोहा पर चोट पड़ेगी तो सब काम बढ़िया हो जाएगा, और ठंडा हो गया ताव तो बस जय सिया राम, एक ही चोट में काम हो जाता है। इसलिए पुराने महापुरुष लंबी परीक्षा कराते थे। इसके बाद चलो ये बात तो बहुत पुरानी, एक महापुरुष अभी भी ऐसे हैं, श्री रानी खेत वाले मुनि जी, परम श्रद्धेय पूज्य श्री प्रेमदास जी महाराज। महाराज उनके गुरुजी थे फाफा मऊ प्रयाग के पास, श्री पैहरी जी महाराज केवल दुग्ध ही लेते थे, उनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष थे। तो ये महाराज का नाम सुन के जाने लगे उनके पास, वो महाराज फटकारते धक्का देके निकाल देते, कई बार प्रहार भी कर देते, पर ये जाना नहीं छोड़ते। एक बार तो पड़ गए उनके स्थान की बाउंड्री के बाहर, पड़े रहे एकदम ऐसे, तब प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने उनको दीक्षा दी, और दीक्षा देके ये नहीं कि पास में रखा हो, दीक्षा देके कहा जा वहां चला जा, रानी खेत उस जगह वहां एक झूला देवी है वहां के पास पहाड़ है वहां रह के भजन कर जा चला जा, ये नहीं कहा गुरु जी हम तो आपके स्थान में रहने के लिए साधु बने थे, ये नहीं कहा, दीक्षा लिए तत्काल गुरुजी का आदेश मानकर वहां चले गए और बाबा ऐसी जगह उन्होंने भजन किया। शेर आज भी उस जंगलों में शेर हैं, चीते हैं, हिंसक जीव हैं, और वहाँ आप भजन करने लगे, भजन की सुगंध फैलने लगी, तो झूला देवी वाले लोग समझने लगे कि कहीं बाबा जी इस मंदिर पे कब्जा न कर लें। लोगों ने सताना आरंभ किया, भजन में विक्षेप आरंभ किया। आप फिर गुरुजी के पास आए और गुरुजी से पूछा कि वहाँ भजन में विक्षेप हो रहा, क्या करें। अरे बोले, कोई बापोती है एक जगह की, वहाँ से आगे थोड़े बढ़ जाओ और पहाड़ है, वहाँ गुफा है, वहाँ बैठ कर भजन करो। आप वहाँ बैठ कर भजन करने लगे, भूखे प्यासे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। वहाँ सेना का क्षेत्र था, आज भी सेना का ही क्षेत्र है, सैनिक क्षेत्र है, और सैनिक क्षेत्र में तो आम जनता घुसती नहीं है, जंगल है। कभी कोई आलू दे गया, छटाक आग पाओ आटा दे गया, तो कभी कुछ खा लिया नहीं, तो ऐसे ही भूखे प्यासे रहकर उन्होंने भजन किया। और बाबा ऐसा भजन किया, जब बाप महाराज गुफा में बिराजते थे, बबर शेर आकर पीछे बैठा है, महाराज भजन कर रहे हैं, उसी नहीं कौन आया कौन गया, फौज का ब्रिगेडियर था, उस ब्रिगेडियर ने देखा कि शेर पीछे बैठा और महाराज माला फेर रहे हैं, उसकी श्रद्धा हो गई और वहां राम मंदिर की स्थापना हो गई। आज बड़ी आयु होने के बाद भी उनकी रहनी इतनी अद्भुत है, इतनी अनुपम है, महाराज जी आज भी सारा साधन स्वयं करते हैं, यात्रा काल में भी उनका नियम प्रभावित नहीं होता है, अद्भुत जीवन है, आदर्श जीवन है। यद्यपि ये मर्यादा नहीं है संत विराजमान हो तो हम उनकी कितनी प्रशंसा करें, उनके कान में पड़ेगी तो वे बड़े नाराज होंगे, लेकिन जो हम अपनी आंख से देख रहे हैं वो हम बता रहे हैं। अद्भुत गुरु निष्ठा, अद्भुत नाम निष्ठा, अद्भुत गौ और ब्राह्मणों के प्रति उनकी निष्ठा, ये क्या है। भूमिका तैयार हो फिर महापुरुषों की कृपा हो। इसलिए मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरुजी का वचन ही मंत्र मूल है। जो एक वाणी निकल गई उसमें लग जाओ, काम बनेगा बनेगा बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। आप में यदि विश्वास की कमी है, आप कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। फिर आपको विश्वास है होगा तो अवश्य होगा। यद्यपि ये बाबूजी की श्रद्धा की बात है, इसमें हमारा कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। एक्सीडेंट जो हुआ, दुर्घटना, गोरखपुर से आ रहे थे तो उसमें बाबूजी भी थे गाड़ी में, और एक्सीडेंट में उनको भी खूब धक्का लगा, तो उनको बहुत तकलीफ थी। एक तो उम्र है, तो बालेश्वर जब वो गए तो उनके पुत्र डॉक्टर हैं उड़ीसा में, तो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाया और उन स्पेशलिस्टों ने कहा कि अब इनकी उम्र हो गई है, अब इनको ये किसी काम लायक तो अब नहीं बचे, अब ये कुछ कर नहीं सकते। वहां से फोन भी आया कि बाबूजी को हम लोग नहीं भेज रहे, बाबूजी यहीं रहेंगे, और डॉक्टरों ने मना कर दिया है। बाबूजी परेशान, तो महाराज जी के पास जाएंगे, महाराज जी के पास जाएंगे। अब चढ़ना उतरना भी उनके लिए मुश्किल, ऊपर बड़ी मुश्किल से ऊपर कक्षेधर निवास का चढ़े, तो बहुत दर्द था उनके कमर में, तो बाबूजी नीचे लेटकर रो रहे थे। मैंने देखा बाबूजी रो रहे हैं, मैंने कहा आप रो क्यों रहे हैं, तो बोले महाराज जी हम तो इसलिए आए थे कि बुढ़ापे में आप संतों की कुछ सेवा बन जाए, हमको तो उठ के लघुसंग का हम कैसे जाएं, नहाए कैसे, हमको सोचना पड़ रहा है, बहुत दुखी। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया है। हमसे बोले यदि आप कृपा करें तो शायद आपकी कृपा से हम ठीक हो जाएं। तो ऐसी मैंने हंसते हंसते कहा कि बाबूजी ठीक तो पूरे हो जाते, आपने शायद लगा दिया तो थोड़ी कसर रह जाएगी, ऐसा कह के। और ऐसी हाथ से दबाने की इच्छा थी मेरी, पर मैंने कहा हाथ से दबाएंगे तो इनको ज्यादा संकोच होगा, मैंने कहा आपको दर्द हो रहा, मैं पैर से धीरे धीरे दबाऊं, तो पैर से दबाते ही वो स्वस्थ हो गए, तत्काल स्वस्थ हो गए, अब तक चल रहे हैं। अब वो कहते हैं कि वो शायद शब्द हमने लगा दिया, वो कसर रह गई। ये मेरी विशेषता नहीं है, ना मेरे पैर की विशेषता है, यह उनकी श्रद्धा की विशेषता है। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं, किसी की भी माता पिता गुरु संत उनके वचनों में आप श्रद्धा करें और वे जो कह रहे हैं वो हो ही जाएगा, ऐसा पक्का निश्चय करें तो हो गया, हो जाएगा नहीं हो गया। और आपने अपनी ओर से यदि किंतु परंतु आपने लगा दिया तो फिर किंतु परंतु में जाओ, काम तत्काल बनता है। तो महाराज जी ऐसी जो बात कहे कि पहले तुम दीक्षा लो और बाद में ज्ञान होगा, तो ऐसे लोगों को कालनेमी का संप्रदाय मान करके दूर हो जाना, पहले भूमिका का निर्माण तो होने दो। पर हनुमान जी तो एकदम भोले हैं, हनुमान जी बोले चलो कोई बात नहीं, लीला दर्शन तो होने लग जाएगा, हनुमान जी को स्नान करने भेजा, वहीं स्नान करेंगे वहीं जल पिएंगे। तो हनुमान जी ने जैसे ही उस सरोवर में प्रवेश किया, एक मकड़ी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ा तो हनुमान जी ने उसको पछाड़ दिया, मकड़ी तो मर गई। मकड़ी माने मकड़ी जानते ना, मगर की घरवाली है, मगर होता ना मगर, मगर की घरवाली वो मकड़ी, मकर की घरवाली वो मर गई, चीर दिया हनुमान जी ने उसको, तो तत्काल अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। एक महर्षि के हिसाब से मैं ग्राहिणी बन गई थी, आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। महाराज चक्कर में मत फंसो, मुनि ना हो यह निश्चर घोरा, ये महात्मा नहीं है, महादुष्ट है ये। हनुमान जी बोले अच्छा किया तुमने चेता दिया, अभी हम पहुंचते हैं उसके पास। हनुमान जी गए, आ गया बच्चा, हाँ सब दीक्षा की तैयारी है, वाह वाह चेला बनेगा ना, हाँ हाँ गुरुजी अवश्य मंत्र दूंगा। पर बात इतनी थी, आपकी मर्यादा यह है कि पहले आप दीक्षा देते हैं उसके बाद ज्ञान होता है, तो हमारी भी एक निष्ठा है। क्या आपकी निष्ठा है? बोले हम गुरुजी को दक्षिणा पहले देते हैं, दीक्षा पीछे लेते हैं। वाह वाह वाह, ऐसा शिष्य तो आज तक नहीं आया जो पहले ही दीक्षा के पहले गुरुजी को दक्षिणा अर्पित करे। वाह धन्य है तुम्हारी निष्ठा, लाओ लाओ दीक्षा, लाओ दक्षिणा लाओ। हनुमान जी ने तुरंत पूंछ में लपेटा, भरी लंगूर लपेट पछारा, और काल नेमी का काम तमाम हो गया, काल नेमी को मार दिया है? उघरही अंत न हो निवाहु, काल ने मिजिमि रावण राहू, कियूं कुवेश साधु सन मानू, जिमि जग जाम बंत हनुमानु, लखि सुवेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजिय तेऊ, उघरही अंत न होई निवाहु, काल ने मिजिमि रावण राहू। काल नेमी हंता, गोस्वामी जी कहते हैं आप काल नेमी को मारने वाले हैं। इस चरित्र से हमें एक शिक्षा लेनी है, ध्यान से सुने, इस चरित्र से हमें एक शिक्षा लेनी है कि हम साधु महात्मा का भेष बनाकर ढोंग पाखंड करेंगे, दंभ करेंगे, छल कपट करेंगे, तो हमारी दशा भी कभी न कभी ऐसी ही होगी जो कालनेमी की हुई। हनुमान जी छोड़ेंगे नहीं, उठा के पटकेंगे। सामने प्रमाण देख लीजिए, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक लोग पहुंचे, ओ सर्वोच्च चोटी पर पहुंच गए, और फिर ऐसे पटके ऐसे पटके ऐसे गिरे कि कहीं के नहीं रह गए। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है, आप जैसे हैं वैसे हैं, नाटक करने की क्या जरूरत भाई, झूठ बोलने की जरूरत क्या है, ठगने की जरूरत क्या है, आप जैसे हैं वैसे हैं। बनने की कोशिश मत करो, जो जैसे हो वैसे हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, आप कालनेमी हंता हैं, अर्थात कालनेमी के ही हंता नहीं है, कालनेमी के प्रकृति के जो लोग हैं उनके आप हंता हैं। हमारे महाराज जी ने एक बार बात कही थी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने, महाराज जी ने एक बात कही थी कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी रक्षा करेंगे ऐसा मत सोचना। हनुमान चालीसा की पंक्ति का अर्थ समझो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। महाराज जी कहते थे साधु संत बन जाओ, हनुमान चालीसा बिना पढ़े हनुमान जी सुरक्षा करेंगे। और खूब हनुमान चालीसा पढ़ो, जीवन में असुर भाव हो, झूठ बोलो, छल कपट करो, दम्भ पाखंड करो, हरि गुरु संतों से ही छल करो, उनको धोखा दो, तो हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद भी असुर निकंदन राम दुलारे, हनुमान जी की पटक से बच नहीं सकते। हनुमान जी पटक नहीं देंगे जरूर, दम्भ रहित होना चाहिए। आगे क्या है, अघट घटना घटन सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता। गोस्वामी जी कहते हैं हे हनुमान जी महाराज, अघट घटना घटन, जो घटना घट नहीं सकती है उसको आप घटाने वाले हैं। अब देखो 10-20 फीट की छलांग तो कोई लगा सकता है, इतनी बड़ी छलांग कोई लगा सकता है कि 1200 किलोमीटर कूद जाए, 1200 किलोमीटर की छलांग लगे, ये अघटित घटना है। जो घटना घट नहीं सकती वो घट गई। लंका दहन, घास फूस में आग लगा दे वो तो ठीक है, पर सोने की लंका को ऐसे जलाया कि पिघल के लंका बह गई। और संजीवनी लाना कितना कठिन काम था, कितनी दूरी थी, और हनुमान जी संजीवनी ले आए। ये है अघट घटना घटन। और सुघट विघटन, सुघट जिनको तोड़ा नहीं जा सकता था, जिनके व्यूह को, जिनके अहम को तोड़ना बहुत कठिन था, ऐसे लोगों को सुघट विघटन। बाली, बाली को भी सोचता नहीं था कि हमको ये दिन देखने पड़ेंगे, पर बाली को इस दशा तक पहुंचाने वाले हनुमान जी हैं। राम जी को नलाते, सुग्रीव जी की मित्रता न कराते तो बाली का वध होता। ये है सुघट विघटन। और महाराज जी सिंहिका, राहु की मां, छाया ग्रहणी, मेघनाद, रावण, ये सुघटन विघट, ये हैं सुघट विघटन। ये बड़े सुघट थे पर इनको तोड़ तोड़ तोड़ दिया हनुमान जी ने, छार छार कर दिया हनुमान जी ने, इनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। इनके बल तेज प्रताप की धार पूरी दुनिया में जमी थी और हनुमान जी ने उनको तेजो वध कर दिया है, उनको हनुमान जी ने उनको उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। तो अघट घटना, अघट जो घटना जो घट नहीं सकते को घटा देने वाले, सुघट विघट विघटन विकट, विकट हैं और कैसे हैं, भूमि पाताल जल गगन गंता। आप भूमि में, पाताल में, जल में, आकाश में, तीनों लोकों में आपकी अव्याहत गति है। सूर्य को पकड़ने दौड़े गगनगंता, पाताल में चले गए। अहिरावण के प्रकरण में हनुमान जी पाताल में चले गए, अहिरावण पाताल में रहता था, वो विभीषण का रूप धारण करके अहिरावण आया और सोते हुए राम लक्ष्मण का अपहरण करके ले गए। हनुमान जी अपनी पूंछ से परकोटा बनाकर पहरा देते थे हनुमान जी, राम राम राम पूरी रात जपते थे हनुमान जी। और वो अहिरावण आया विभीषण का रूप धारण करके आया, हनुमान जी ने कहा विभीषण युद्ध चल रहा है, इतनी रात को आप कहां से आ रहे हैं? विभीषण जी भीतर थे, उसने कहा थोड़ा एकांत में समुद्र के किनारे भजन करने चला गया था, सायं संध्या करते करते फिर वहीं मन लग गया राम नाम लेने में, वहीं बैठ गया। आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं भीतर। अब सुग्रीव जी को, विभीषण जी को कौन मना करे, जाओ। वहां मंत्रों का ये सब ठाकुर जी की लीला है। संतत दासन देही बढ़ाई, लक्ष्मण जी को भी इसने माया में मंत्र पढ़ के उनको भी सुला दिया, सब सो गए। माया से राम लक्ष्मण को लेकर के वो चला गया। इधर जैसे ही ब्रह्मवेला हुई, देखा श्री राम लक्ष्मण गायब, हाहाकार मच गया। हनुमान जी आए, विभीषण जी से कहा कि आप ही आए थे रात को, कौन आया, आप ही आए थे, हम तो कहीं गए ही नहीं, हम तो यहीं थे, सरकार के निकट थे हम तो। अब घटना घट गई, हाहाकार मच गया, अब क्या होगा। विभीषण जी ने कहा होगा कुछ नहीं, अहिरावण नाम का एक है, रावण का पुत्र, पाताल में उसका राज्य है और वो बड़ा पराक्रमी है, उसको मेरा स्वरूप धारण करने का जो है वो आता है, मेरा स्वरूप धारण करना उसको सिद्ध है मेरा स्वरूप, इसलिए वही मेरे स्वरूप में आया होगा। हनुमान जी बोले पता तो चलेगा ना पाताल में रहते, बोले हाँ पाताल में रहते। हनुमान जी अभी लाए, हनुमान जी गए वहां, वहां वो पाताली देवी का उपासक था, अपनी देवी की पूजा कर रहा था और देवी का पूजन करके भगवान को बढ़िया से स्नान कराया राम लक्ष्मण को, और कहा कि देवी के सामने सिर झुका के बैठ जाओ। आप सोचेंगे लक्ष्मण जी कैसे बैठ गए, राम जी की ओर उन्होंने देखा कि क्या करें, राम जी ऐसे ही रहो, चुप रहो, सब हो जाएगा, इशारे में कह दिया। तो सरकार के रुख का ध्यान रखते लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी भी सिर झुका के बैठ गए। अहिरावण बोला अब तुम्हें कोई बचाने वाला तुम्हारा इष्ट हो उसका चिंतन कर लो। राम जी का हृदय भरा है, तू बहुत अच्छी बात कह रहा है, हम हनुमान जी को छोड़ के किसका चिंतन करें, भक्त मेरा चिंतन करता है, मैं भक्त का चिंतन करता हूँ। सुमरि पवन सुत पावन नामू अपने बसकर इराके राम, हनुमान जी का चिंतन किया। वो हनुमान जी महाराज वहां पहुंच गए पाताल में, वो भी कथा है कि वहां मकर ध्वज मिला, वो द्वारपाल पर था, वो हनुमान जी जब समुद्र में कूदे थे तो उनके शरीर की पसीने की बूंद एक मछली मकरी ने पी लिया और मकरी के पेट से उस बालक का जन्म हुआ मकरध्वज, बड़ा प्रतापी था वो। वो हनुमान जी उसको भी परास्त करके बांध करके हनुमान जी वहां पहुंचे और गुड़हल का फूल देवी जी को प्रिय होता, गुड़हल का फूल, उस गुड़हल के फूल में हनुमान जी बैठ गए, लाल लाल होता ना, तो हनुमान जी भी लाल दे हिलाई लाली लेते और धरु लाल लंगूर, उसी से कलर हनुमान जी का मिल गया। हनुमान जी उसी में बैठ गए और वो देवी के ऊपर जैसे ही गुड़हल का फूल जपा कुसुम का फूल जैसे ही चढ़ाया, जैसे ही महाराज देवी जी के ऊपर फूल चढ़ाया तो देवी जी ने क्या किया, नारायण, देवी जी के ऊपर जैसे ही फूल चढ़ाया तो श्री हनुमान जी महाराज ने अपना भार इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया श्री हनुमान जी महाराज ने अपना भार कि उस भार के कारण देवी की मूर्ति तो नीचे चली गई। आपने देखा होगा हनुमान जी के प्राचीन विग्रहों में एक स्त्री की आकृति नीचे है और वो पैर से हनुमान जी के दबी हुई है, तो देवी को तो उन्होंने दबा दिया मूर्ति को और स्वयं ही हनुमान जी देवता के रूप में वहां प्रकट हो गए, ढाल तलवार हाथ में ले ली, काली मैया का थोड़ा रूप दिखा दिया जीव निकाल के। वो दुष्ट यही समझा कि हमारी भगवती संतुष्ट हो गई है मेरी आराधना उपासना से और ये मुझे प्रसन्न होकर दर्शन दे रही हैं। और जैसे ही मंत्रोच्चार पूर्वक बलि पशु के रूप में श्री राम लक्ष्मण का सर छेद करना चाहता था, हनुमान जी तो साक्षात भाई, और राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, वाह वाह आपकी इस झांकी का दर्शन तो पहली बार हो रहा है। तत्काल हनुमान जी ने खड्ग छीना और सबसे पहले तो उस दुष्ट की अहिरावण की बलि ही भगवती के चरणों में अर्पित कर दी और वहां जितने दुष्ट थे सब का कदन करके हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके संकट मोचन स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज सबका संकट मोचन करते हुए अपने कंधे पर लेके आ गए। तो विनय पत्रिका में जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भूमि पाताल जल गगन गंता, भूमि में भी हनुमान जी की अव्याहत गति है, आकाश में सूर्य नारायण का उदाहरण आपने सुना, बाल लीला का उदाहरण सुना, और पाताल भी हनुमान जी चले जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब अंतिम पंक्ति को हम छोड़ देंगे तो जैसे आज भी लगभग 5:15 बजे शुरू हो गया था और अब तक उसी की चर्चा चली, कल भी वही समय रह जाएगा, अभी ग्रंथ बहुत बाकी है और लगता है कितने दिन हो गए, 31-32 दिन हो गए, 31 दिन हो गए हैं ये, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे चल रहा है। जयत विश्व विख्यात बानेत बिरुदावली, विदुष वर्णत वेद विमल वाणी, दास तुलसी त्रास समन सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। अर्थ स्पष्ट है, व्याख्यान का अवसर नहीं है, समय नहीं है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि हे भगवान, आपकी जो बिरुदावली है, आपकी जो यशोगाथा है, वो विश्व विख्यात है, सर्वत्र प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व शब्द जो है भुवन कोश ब्रह्मांड का उपलक्षण है। विश्वविख्यात माने केवल विश्वविख्यात नहीं, भुवन विख्यात। वर्तमान में जिसे विश्व कहते हैं, हमारी शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार वह विश्व तो पूरा जम्बू द्वीप भी नहीं है। वर्तमान में उपलब्ध विश्व जम्बू द्वीप नहीं है, आर्ष वचनों में हम लोग विश्वास रखते हैं, पर हनुमान जी सप्त द्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी पर विख्यात नहीं है। नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोकों में भी हनुमान जी विख्यात हैं, विश्व विख्यात अर्थात भुवन विख्यात हैं। आपकी ऐसी बिरुदावली है। और विदुष वर्णत, विदुष शब्द का अर्थ है, यहां विदुष शब्द से संकेत है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और भगवान व्यास का। वाल्मीकि व्यास प्रभृति जो ऋषि हैं, वे इतिहास पुराण के माध्यम से, भगवत चरित्रों के माध्यम से हे श्री हनुमान जी महाराज आपका यश गान करते हैं, आपकी कीर्ति का गान करते हैं। और कहां तक कहें, वेद विमल वाणी। अब वेदों में भी हनुमान जी का यश है, भगवान जी हनुमान जी के चरित्र हैं, इस प्रकार के मंत्रों का भी अनुसंधान महापुरुषों ने किया है। यहाँ वेदों में श्री हनुमान जी के यश का गान किया गया है। लेकिन दास एक प्रार्थना कर रहा है। बहुत से लोग इस बात पर आजकल बहुत जोर देते हैं कि इतनी कथाएं आप, राम कथा कृष्ण कथा सुनाते हो, महाभारत सुनाते हो, सब वेद में कहां है। लोग कहते हैं और वेद में नहीं है तो हम तो वेद को ही प्रमाण मानते हैं, नाम नहीं लेंगे। ऐसी भी एक परंपरा है जो वेद की दुहाई तो देती है पर इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र स्मृति इनको मान्यता नहीं देती। इनको मान्यता न देने के कारण वर्णाश्रम धर्म की भी मनमानी उनकी कल्पना है। वो कहते मूर्ति पूजा नहीं है, वे कहते हैं सपिंडी कृत्य नहीं है, वे अंत्येष्टि की बात भी अपने मनमाने ढंग से करते हैं, श्राद्ध की व्याख्या भी मनमाने ढंग से करते हैं, और अपने आप को वेदों का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। लेकिन भगवान व्यास कह रहे हैं इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहे विवेक्य अल्पश्रुता वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। इतिहास पुराण के द्वारा वेदों का उपवृंहन करना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए। कलिमल ग्रसित अल्पज्ञ जीव वेद के अर्थ का अनर्थ न करें, इसके लिए भगवान व्यास ने प्रकट होकर के स्वयं वेद भाष्य इतिहास पुराण के रूप में लिखा है। इसलिए जैसे भाष्य में मूल से हटकर कुछ नहीं होता, ऐसे ही मूल वेद में महाभारत भी है, राम कथा भी है, कृष्ण कथा भी है, सब कुछ है। वेद मूलक होने के कारण ही इतिहास और पुराण प्रमाण है। वेद मूलक न हो तो वो प्रमाण नहीं होंगे, अप्रमाण हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी की इस वाणी में संदेह नहीं करना चाहिए। वेद विमल वाणी, वेद की ऋचाओं में भी हे हनुमान जी आपका यश वर्णित है, अर्थात वेद की ऋचाओं के ही समान जो इतिहास पुराण है उनमें आपका यश है। वेदों में तो है ही है, पर वेद स्वरूप इतिहास पुराण में भी आपका यशोगान है। ऐसे हे हनुमान जी महाराज, आप इस तुलसी दास की त्रास का समन करने वाले हैं। त्रास क्या है? भगवत विमुख होकर जीव का बारंबार जन्मना मरना यही त्रास है, और इस त्रास से, इस दुख से निवारण हनुमान जी जैसे किसी महाभागवत की कृपा से, भगवान शिव का स्वरूप है हनुमान जी महाराज, उनकी कृपा से ही इस प्रकार के संस्कृति चक्र के भय से जीव की मुक्ति हो सकती है। एक बात। दूसरी बात, आप पहले सुन चुके हैं प्रकरण में कि कली भी पीड़ित कर रहा था गोस्वामी जी को, काशी के लोग भी पीछे पड़े थे, तंत्र मंत्र जंत्र टटका टोना करने वाले भैरव जी के भी प्रयोग उनके ऊपर किए गए, ये सब तुलसीदास जी के चरित्र में प्रमाणित है। और उसी सब त्रास से, कष्ट से निवृत्ति पाने के लिए अपने प्रेमास्पद आराध्य इष्ट श्री रघुनाथ जी को आपने विनय भरी पत्रिका लिखी, चिट्ठी लिखी, तो पत्र है, और इसलिए मानो हनुमान जी से कह रहे हैं कि ये सब राम जी के सेवक को, आपके भक्त को ये सब त्रास दिया जा रहा है, इस त्रास का समन आप ही करने वाले हैं, क्योंकि आप साक्षात सदाश्री स्वरूप हैं। आप चाह लोगे तो भैरव जी की क्या हिम्मत है जो किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भैरव जी हमको पीड़ित करें, अथवा अन्य किसी की क्या हिम्मत है, अथवा कलयुग की क्या हिम्मत है। इसलिए आप हमारे त्रास का समन करने वाले हैं। और हे भगवान, सीता रमण संग शोभित राम राजधानी, ये अंतिम बात इस चरण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान, राम जी की संपूर्ण लीला संपादित हो गई, लंका विजय हो गई, रावण वध हो गया, राम जी अयोध्या आ गए, राज्याभिषेक हो गया, सब लौट गए, पर आप लौट कर नहीं गए, आप तो संग राजधानी आज भी अयोध्या में रघुनाथ जी के चरण कमलों की सेवा करते हुए आप विराजमान हैं। यहाँ एक शब्द और है, सीता रमण। क्या शब्द है? सीता रमण शोभित संग, सीता रमण संग शोभित राम राजधानी, सीता रमण संग शोभित, सीता रमण के संग शोभित। अब ये सीता रमण शब्द जो है, अर्थ क्या है? रमण माने क्या? रमयतीति रमण, तो रमण करावे उसको रमण कहें, तो सीताम रमयतीति सीता रमण, सीता जी को रमण करावे। रमण शब्द का अर्थ है निरतिशय आनंद प्रदान करे, उसको रमण कहते हैं। श्री राधा रमण, श्री सीता रमण। तो यहां रमण शब्द से माधुरी रस का भी संकेत मिलता है। बहुत ध्यान से सुने ये बात, बड़ी बारीक हम कहने जा रहे हैं, वो शायद सर्वत्र कहने भी नहीं चाहिए, पर वृंदावन धाम है इसलिए कह रहे हैं। श्री सीताराम जी का जो एकांतिक विश्राम स्थल है, उस विश्राम स्थल में भी हनुमान जी विराजते हैं। सीता रमण शब्द से ये इंगित कर रहे हैं गोस्वामी तुलसी, सीता रमण शोभित, सीता रमण शब्द। आप कनक भवन गए हैं अयोध्या जी, एक हनुमान जी कनक भवन के भीतर हैं। अब देखो, कनक भवन वो महल है जहां लक्ष्मण जी भी नहीं है, हैं लक्ष्मण जी अलग से विग्रह रूप में, तो लक्ष्मण जी नहीं है। सीताराम जी की एकांतिक शयन कुंज है, वहां भी हनुमान जी बैठे हैं। उन हनुमान जी का महावीरी प्रसाद भी देते हैं। और एक रहस्य की बात बतावें, कोई बात मनवानी हो सरकार से तो उन्हीं हनुमान जी को कहा जाता है, वो तुरंत कहते हैं तो बात तुरंत वहाँ पक्की लिखा पड़ी, सिक्का मोहर लग जाता है, टप्पा राम जी का लग जाता है, और वो हनुमान जी अर्जी प्रस्तुत कर रहे हैं। सीतारमण तो हनुमान जी क्या हनुमान जी के रूप में नहीं, हनुमान जी सखी स्वरूप में है। हनुमान जी श्री चारुशीला नाम की सखी के रूप में हनुमान जी श्री सीताराम जी के एकांतिक महल में सेवा करते हैं। हमारे ब्रज की उपासना में श्री राधा रानी की प्राण सखी ललिता विशाखा है। हमारी अयोध्या की उपासना में श्री जानकी जी की प्राण सखी चारुशीला चंद्रकला है। एक बार की बात है, श्री हनुमान जी महाराज बहुत दुखी थे। किशोरी जी ने देखा हनुमान जी बहुत दुर्बल हो रहे हैं, कहा हनुमान तुम बहुत दुखी हो, क्या कारण है? तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया सीरा हलवा रबड़ी मालपुआ लडुआ बढ़िया बढ़िया माल खिला रही हूँ, प्रेम से जिमा रही हूँ, और फिर भी तुम दुर्बल होते चले जा रहे हो, क्या कोई आधी व्याधि लग गई है? सुनते हनुमान जी जोर जोर से रोने लगे। अरे रो क्यों रहे हो भाई? हनुमान जी ने कहा माता जी अब आप बार बार पूछ रही है तो मैं बताता हूँ, दिन भर तो आपके दर्शन का सेवा का सुख मिलता है, रात्रि में सरकार जैसे ही महल के भीतर जाते हैं सखियां छड़ी लेकर महल के द्वार पर खड़ी होती हैं, बोले बस हनुमान जी यहीं से दंडवत करो, जाओ अपना काम करो, विश्राम करो चाहे राम राम करो, अब यहाँ आपका प्रवेश नहीं। तो प्रभो जब तक मंगला नहीं होती तब तक रोते रोते त्रुटुर युगायते स्वाम पश्यताम, एक एक क्षण युगों के जैसा लगती है। तो रात्रि कालीन आपका वियोग सहन नहीं होता, महल में मुझे सेवा का अवसर नहीं मिलता। किशोरी जी ने कहा हनुमान जी मर्यादा है, आप इस स्वरूप से वहां नहीं रह सकते, और आपकी भावना है तो अब महल में भी आपको सेवा मिलेगी। कहते किशोरी जी ने अपना दक्षिण कर कमल हनुमान जी के शीश पर ऐसे फिराते हुए जैसे ही पीठ तक फिराया तत्काल हनुमान जी के श्रीअंग से एक सखी प्रकट हो गई, उस सखी का नाम है चारुशीला। ये चारुशीला एकांतिक कुंज में प्रिया प्रीतम की सेज संहारना, उनको सुलाना, चरण दबाना, और जब सो जाएं तब बैठ करके राम राम करना, तो एकांतिक सेवा का सुख भी हनुमान जी को मिलता है। ये संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी सीता रमण शब्द से दे रहे हैं। सीता रमण संग सोवे, सीता रमण चश्मा के बिना दिखता नहीं, सीता रमण संग शोभित राम राजधानी, सीता रमण संग शोभित राम राजधानी, सीता रमण के संग आप शोभित होते हैं, राजधानी में निरंतर अहर्निश युगल सरकार की सेवा करते हैं। ये छंद रह जाता ये चरण तो कल भी पूरा समय इसी में सार्थक होता, पर अब हमको थोड़ी त्वरा भी है कि आगे की भी बात और होनी चाहिए, इसलिए लगभग कितने दिन हुए आज हैं? नहीं नहीं वो तो 32 दिन तो हो गए, लेकिन ये हनुमान जी वाले पद की चर्चा करते करते पिछले मंगलवार को 9वां दिन है, तो 9 दिन में 9 चरण हुए। अब तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि बस जाना आना बंद हो के यहीं रोज कहते रहें तो ही पूरा होगा। चलो जय श्री भगवान की इच्छा, श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, सीता राम जय सीता राम सीता